الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزخرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الفجر بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين آج شعبان المعظم کی 28ویں شب ہے اور ہم ماہ رمضان مبارک کے دوران نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کی تمہید کے طور پر آج اور کل تعارف قرآن کے ضمن میں بعض چیزوں پر غور کریں گے تاکہ اثناء دورہ ترجمہ قرآن یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ایک پس منظر کے طور پر موجود رہیں رمضان مبارک میں نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اب اسے 15 برس سے زائد ہو چکے ہیں الحمدللہ کہ اس کا چرچا اب وسیع و عریض پیمانے پر ہو چکا ہے نہ صرف اندرون ملک بیرون ملک میں اس دوران میں خود میں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کم سے کم 6 مرتبہ دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے 2 مرتبہ اس سے قبل کراچی میں 3 مرتبہ لاہور میں 1 مرتبہ ملتان میں 1 مرتبہ ابوظہبی میں اور اس سال جو میں اپنی اب ضعیفی اور اپنے علالت کے باوجود یہ ہمت کر رہا ہوں اس کا ایک خاص سبب ہے اور وہ یہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے بعض صورتیں ایسی پیدا ہوئیں کہ کیبل ٹی وی پر میرے ان دروس قرآن یا دورہ ترجمہ قرآن کے کیسٹ دکھائے گئے بھارت میں اور وہیں سے یہ درخواست بھی موصول ہوئی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسے سیٹلائٹ پر ٹیلی کاسٹ کرائیں لیکن اس کے لیے اس کی جو ریکارڈنگ ہے اس کا معیار بہتر ہونا چاہیے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں یہ ہمت کر رہا ہوں اگرچہ اب جو بھی عمر کی سطح ہے ومن نعمر ننکس فی الخلق میری یادداشت بھی اتنی شارپ نہیں رہی ہے جتنی پہلی تھی استحضار جو کراس ریفرنسز کا ہے وہ بھی اب اتنا نہیں ہے جتنا کہ پہلے تھا اور کبھی کبھی میری زبان لڑکھڑاتی بھی ہے. ان تمام معذوریوں کے باوجود اس ایک اہم ضرورت کے تحت میں نے یہ ارادہ کیا. میں خود بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ بھی اللہ سے دعا فرمائیں کہ اس ارادے کی تکمیل ہو جائے اور اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک سے پیغام اور علم اور حکمت کی ایک بڑے پیمانے پر پورے عالم انسانیت میں پھیلانے کا ذریعہ بنا دے. تعارف قرآن کے ضمن میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے. یہ تین جملوں پر مشتمل ہو سکتا ہے. ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور تیسرے یہ کہ یہ مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے، بنوعن، اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی ہوئی. یہ کم سے کم تین اجزاء ہیں ہمارے عقیدے کے قرآن مجید کے بارے میں. لیکن اب اس کی کچھ علمی توضیحات. سب سے پہلے یہ کہ کلام ہونا، اس کا اللہ کا کلام ہونا، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے یہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں دی گئی تھی، اور قرآن مجید کی تنزیل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے وہ ایک مختلف صورت میں ہوئی. اس کو قرآن مجید خود اللہ کا کلام قرار دیتا ہے. چنانچہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 6، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. جب ہجرت کے 9 سال آخری وارننگ دی گئی تھی مشرکین عرب کو کہ اب صرف تمہیں چند مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، اس دوران میں آخری فیصلہ کر لو، اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد مشرکین عرب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی، جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں تہے تیغ کر دیا جائے گا. فإذا انفلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. جب یہ مہلت ختم ہو جائے تو ان مشرکین کا قتل عام کرو. اس کی وضاحت پھر جب سورہ توبہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہوگی. اس وقت یقیناً ذہن میں کچھ اشکالات آئیں گے، لیکن اس وقت اس ضمن میں تفصیلی بحث کا موقع نہیں. اب اس میں ایک استثناء رکھا گیا کہ ایک مشرک ہے، وہ چاہتا ہے کہ اتنا بڑا چیلنج جو ہمیں دے دیا گیا ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم آئیں آپ کے پاس بیٹھیں، کچھ دن رہیں، اللہ کا کلام سنیں، آپ کیا بات منوانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا دلائل ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کا ہمیں موقع ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. اے نبی، اگر ان مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے، فاجر، اسے پناہ دیجئے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغہ ما منع، پھر یہ بھی نہیں کہ اسی وقت اسے کہا جائے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، نہیں، پھر اسے اس کے امن کے مقام پر پہنچا دو. یہ جو آیت ہے اس میں لفظ کلیئر آ گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. لیکن اب اسی تل کے اوٹ میں پہاڑ والا مسئلہ ہے، ٹپ آف آئس برگ، اس کے نیچے وہ کتنا بڑا پودا ہوتا ہے. کلام جو ہے اللہ تعالی کی صفت ہے، اور یہ بڑا مسئلہ گہرا ہے، اور علم کلام کا ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ذات باری تعالی اور اس کی صفات کے مابین کیا ربط و تعلق ہے. آیا صفات ذات کا جز ہے، جزو لا ینفک ہے، حصہ ہے، یا کچھ زائد بر ذات، جس کو علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے، ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات. یہ ہمارے علم کلام کا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ اس میں متکلمین کا جو تقریباً اجماعی فیصلہ ہے وہ دو لفظوں میں آتا، لا عین ولا غیر.

اب تدریجاً اس کا انکشاف ہو رہا ہے، یا آج جو تصور ہے بلیک ہولز کا اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے. یہ ستارے کہاں ڈوب جاتے ہیں، بڑے بڑے ستارے نسیم منسیہ ہو جاتے ہیں، ستارے نہیں پوری پوری گیلیکسیز اس میں گم ہو جاتے ہیں، وہ مقبرے ہیں بڑی بڑی گیلیکسیز کے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقران کریم. یہ قرآن ہے بہت باعزت، فی کتاب مکنون، اور یہ اس کتاب میں جو چھپی ہوئی ہے. یہ لؤلؤ مکنون کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، جیسے موتی ہوتے ہیں انہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے ڈبیوں میں، مخملی ڈبیوں کے اندر موتیوں کو، اسی طریقے سے فی کتاب مکنون. لا یمسہ الا المطہرون، وہ صحیفے بھی بہت مطہرہ تھے اور ان کو چھو نہیں سکتے مگر وہی جو انتہائی پاک ہیں، ملائکہ مقربین، جن کے قریب سے بھی ہو کر معصیت یا گناہ کا کوئی تصور تک نہیں گزر سکتا، وہ ہیں جو اس کو چھوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہے، ان کی تحویل میں ہے. یہ ہے وہ چیزیں کہ جس سے اندازہ ہوا کہ اصل قرآن کہاں ہے. یہ جو ہمارے پاس ہے در حقیقت، یہ نقل مطابق اصل ہے، مصدقہ نقل ہے. اب اس میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک بہت خوبصورت بات ہمیں جو ملتی ہے، تورات میں جو استثناء، جو صفر استثناء ہے، ڈیوٹرانومی، اس کے 18th باب میں 18th اور 19th آیات جو ہیں اس میں ذکر موجود ہے. میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، آج بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ ڈیوٹرانومی یا کتاب استثناء صفر استثناء، اس کا 18th باب، اس کی 18th اور 19th آیات، جب چاہیں جا کر دیکھ. میں ان کے لیے ان کے بھائیوں ہی میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اس سے کہوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. یہ ہے جو پیشن گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں وہ فرق واضح کر دیا گیا، اے موسیٰ تم سے تو یا تو ہم نے کلام کیا ہے یا تمہیں جو کتاب دی ہے وہ لکھی ہوئی دی ہے، لیکن جو نبی تیری ہی مانند میں برپا کروں گا. اب اس میں بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے مشابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی نہیں. صاحب کتاب وہ بھی تھے، صاحب کتاب محمد بھی ہے، صاحب امت وہ بھی تھے، اور صاحب امت محمد رسول اللہ. تیری مانند صاحب شریعت، حضرت عیسیٰ صاحب شریعت نہیں تھے، شریعت موسوی ہی کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی حیثیت دین موسوی کے مجدد کی تھی. ویسے نبی تھے، اللہ کے فضل و کرم سے نبی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، رسول تھے، لیکن یہ کہ ان کے کام کی نوعیت کیا تھی، اس لیے کہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے. اب بھی انجیل میں الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، دی موزائک لا جسے یہ کہتے ہیں شریعت موسوی، وہ تم پر نافذ رہے گی، تم اس کی پابندی کرو. چونکہ صاحب شریعت رسول یا موسیٰ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، تو میں ان کے بھائیوں میں سے، اب بھائی کون ہوں گے، ساری باتیں، بنی اسرائیل، ان کے کزنس کون ہیں، بنی اسماعیل، بنی اسرائیل تو جو بھی نبی ہے وہ انہی میں سے ہے، ان کے بھائیوں میں سے، تو بھائی تو ہوگا، ان کا کزن ہوگا، اب وہ کون ہے، بنی اسماعیل. آپ نے ابھی سنا ہوگا جب پیس کریٹی ہوئی تھی اور کلنٹن صاحب آئے تھے، اور وہاں جب شاہ حسین جو ہیں اردن کے وہ بھی آئے اور بغل گیر ہوئے تھے، اسرائیل کے وزیر اعظم تھے، تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا تھا صدر کلنٹن نے کہ آپ لوگ تو آپس میں کزنز ہیں، کزن استعمال کیا تھا. تو ان کے بھائیوں میں سے، وہ یا کہ غیر اسرائیلی جو ان کے قریب ترین قرابت دار ہوں گے، وہ بنو اسماعیل ہیں. تیرے مانند صاحب شریعت نبی میں برپا کروں گا، لیکن اس پر جو میرا کلام اترے گا وہ کس شکل میں اترے گا، میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور پھر وہ جو کچھ کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں نے کہا ہے. اب اس کے حوالے سے ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے اور قرآن مجید کے دو اہم مقامات کی وضاحت اس سے ہو جائے گی. یہ کلام اللہ قرآن مجید میں اس کو قول جبرائیل بھی کہا گیا ہے. کلام اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جب ادا ہوا ہے تو قول جبرائیل ہے, اور پھر جب وہ محمد الرسول اللہ کی زبانی ادا ہوا تو قول رسول ہے, قول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قول اللہ بھی ہے, قول جبرائیل بھی ہے, اور قول محمد بھی ہے بیک وقت. یہ بات دیکھیے سورہ انفطار میں اذا السماء انفطرت, اس میں یہ جو الفاظ آئے ہیں انہ لقول رسول کریم, سورۃ تکویر اذا الشمس کورت انہ لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. یہاں پر حضرت جبرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. وما ہوا بقول شیطان الرجیم, محمد تک اس قرآن کو لانے والا تو وہ بلند پائے کا فرشتہ ہے, یہ کوئی شیطان رجیم نہیں ہے. اس لیے کہ مکے والوں نے کہہ دیا تھا ہو سکتا ہے کوئی مجروح آئی ہو محمد پر, اور اس مجروح نے کوئی الٹی سیدھی بات سکھا دی ہو. نہیں, انہ لقول رسول کریم, یہاں رسول کریم کون ہے؟ حضرت جبرائیل. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین, بڑی قوت والا اور جس کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے عرش والے کے قریب. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین, وہ فرشتوں کے مطاع ہیں, فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں, فرشتے فرشتوں کے سردار ہیں, اور پھر ساتھ ہی پورے امین ہیں, جبرائیل امین یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم, یہ کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے. اب یہاں اس سورہ تکویر میں قرآن کو قول جبرائیل قرار دیا گیا. لیکن سورۃ الحاقہ میں چلیے, اس کے آخر میں آتا ہے انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. یہاں اب رسول کریم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے, کسی کاہن کا قول نہیں ہے, یعنی جس کے زبانی یہ قرآن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. جبرائیل کا قول ہو کر تو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اب لوگوں کے سامنے وہ قول محمد بن کر آ رہا ہے. انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. تو قرآن مجید کلام اللہ ہے, پھر وہ قول جبرائیل بنا جب جبرائیل نے آ کر محمد کو سنایا, اور پھر وہ قول محمد بنا جب محمد کی زبان مبارک سے لوگوں نے اسے سنا, اہل عرب نے سنا, اور پھر وہ بات پھیلتی چلی گئی. اب آخری بحث اس موضوع پر جو ہے وہ یہ ہے, کلام الہی کی تین صورتیں ہیں جو قرآن مجید میں سورہ شورا کی آیت نمبر 51 میں بیان ہوئی. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, کسی بشر کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے, مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے, نہیں نہیں اللہ کے لیے تو ہر شے ممکن ہے, لیکن کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. مخلوق ہے, بشر ہے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا اب تین شکلیں, الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. تین صورتیں ہیں کلام الہی کی, یا تو براہ راست اللہ وحی کرتا ہے بغیر کسی فرشتے کی درمیان میں ذریعہ بنائے ہوئے, اسی کا نام الہام ہے, اسی کا نام تحویس ہے, یہ غیر نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر رضی اللہ تعالی، محدث محدث نہیں، محدث کے معنی ہے علم حدیث کا ماہر، امام بخاری محدث ہے، امام مسلم محدث ہے، محدث تحدیث سے مفعول بنا جس سے بات کی جاتی ہے، محدث اللہ بات کرتا ہے، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، القاء ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے، کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں براہ راست. دوسری شکل کلام کی کیا ہے؟ او من ورائے حجاب، یہ ہمارے علم کی حد تک صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان تھی، استثنائی شان. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، فرق کیا تھا؟ من ورائے حجاب، پردہ تھا، دیکھ نہیں سکتے تھے، تبھی تو ان کی وہ آتشی شوق بھڑکی تھی. کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف پھٹتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کلام بھی فرما رہے ہیں لیکن یہ کہ بات مجھے دیدار عطا کرنے کے لیے تیار نہیں، رب ارنی انظر الیک. لیکن یہ جو کلام ہے ہمارے علم کی حد تک براہ راست اس دنیا میں حضور سے ہوا ہے معراج کی شب، لیکن وہ ساتویں آسمان پر ہوا. اس دنیا میں ہمارے علم کی حد تک یہ کلام براہ راست من ورائے حجاب صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استثنائی شان. اور تیسرا ہے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا تیسری صورت یہ کہ اللہ کسی پیغامبر کو بھیجتا ہے جو وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ تیسری شکل ہے وحی کی. قرآن مجید اس تیسری شکل میں نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو جو الہام ہو جاتے تھے، جو حضور کو القاء ہو جاتا تھا، جو آپ کے دل میں براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، وہ قرآن میں شامل نہیں ہے. اگرچہ حضور کے خواب بھی سچے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تھے، شیطان کی آمیزش نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ بھی قرآن میں شامل نہیں ہے. قرآن میں شامل ہے تیسری قسم کی وحی، او یرسل رسولا، پھر ہم بھیجتے ہیں ایک پیغامبر کو فرشتوں میں سے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی. تو فرشتہ کے ذریعے سے ایک فرشتہ جو اللہ سے لیتا ہے اور انسان رسول انسان تک پہنچا دیتا ہے. اب وہ رسول انسان رسول بشر جو ہے وہ اپنے ہم نو ہم جنس لوگوں کو پہنچا. تو اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہاں وہی بات فرمائی، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے. یہ کلام الہی کی یہ تیسری شکل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ ہے قرآن حکیم. اب ایک اور بحث جو علمی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پر جو اس کا نزول ہوا اس کی کیفیات کیا تھی. دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انزال بھی اور تنزیل بھی، ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے. لغوی اعتبار سے جان لینا چاہیے، نزل ينزل کسی کا خود اترنا، نازل ہونا اترنا. انزل ينزل دفعتن اتار دینا، کسی اور نے کسی شے کو دفعتن نیچے اتار دیا. یہی مفہوم نزلہ کے ساتھ بے لگ جائے تو آ جاتا ہے، با کے ساتھ نزلہ بے ہی، یہ اتارنے کے مفہوم میں آئے گا. لفظی ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ اترا اس شے کے ساتھ، نزلہ بے ہی روح الامین، اس کو لے کر نازل ہوا خود روح الامین فرشتہ، علی قلبے کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر. تو نزلہ بے اور انزال اس کے معنی ایک ہی ہے. لیکن اگلا لفظ ہے تنزیل، نزل ينزل تنزیلا، اس کے معنی ہے رفتہ رفتہ، تدریجا، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے، وقفے وقفے سے اتارنا. جیسے عربی میں اعلام کہیں گے کسی کو کچھ بتا دینا، باخبر کر دینا، مطلع کر دینا، بھائی مطلع کر دیا میں نے، اب تم جانو تمہارا کام، یہ اعلام کہلائے گا. تعلیم کسے کہتے ہیں؟ سکھانا درجہ بدرجہ، دیکھنا اس کی استعداد کیا ہے، آج یہ کیا بات سمجھ سکتا ہے، میں اتنے ہی درجے تک سمجھاؤں، اب کل میں اسے مزید سمجھاؤں گا، پرسوں مزید سمجھاؤں گا، یہ درجہ بدرجہ کسی شے کو سمجھانا یہ تعلیم ہے. تو انزل ينزل انزالا، یہ ہے اتار دینا دفعتن، اور نزل ينزل تنزیلا، یہ ہے تدریجا اتارنا. اب قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں، لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ. اب یہ دو بھی نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں چونکہ اہم مضامین کم سے کم دو جگہ پر ضرور آتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں انزلنا ہے، نزلنا نہیں ہے، انزلنا ہے، ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر. اب باقی سورت تو آپ کو یاد ہوگی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. لیکن یہ اہم مضمون قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے، سورہ دخان کے شروع میں فرمایا حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ ہو السمیع العلیم. یہ لیلۃ المبارکہ ہے، ایک ہی ہے، لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ، ان دونوں کے لیے وہی انزلنا کا لفظ آیا. لیکن یہ کہ سابقہ کتابوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا فرق واضح کیا گیا ہے، مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 136 بہت نمایاں ہے، بہت نمایاں. وہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان کے دعوے دارو، حقیقتاً ایمان لاؤ، ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی. لیکن نازل کے لیے یہاں آیا حضور کے لیے، والکتاب الذی نزل علی رسول، تنزیل کی شکل میں، اور تورات کے لیے والکتاب الذی انزل من قبل، وہ تو دفعہ واحدا لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی تھی. تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. یہ جو تنزیل ہوئی ہے حضور پر، یعنی لیلۃ القدر میں جو رمضان مبارک میں ہے، پورا قرآن لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک. پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں سمائے دنیا، وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا کی، وہاں سے اب یہ درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا، چند آیتیں، چند سورتیں، پھر آیتیں، پھر سورتیں، یہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. گویا کہ پہلا مرحلہ انزال کا ہے، پورا قرآن لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک. یہ ہے انزل ينزل انزالا، انا انزلناه فی لیلۃ القدر، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. لیکن محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا اب تھوڑا تھوڑا، نجمن نجمن، درجہ بدرجہ، تدریجن. یہ ہے تنزیل. اس تنزیل کی حکمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور اس اعتبار سے کہ اہل عرب نے، اہل مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ یہ پورا قرآن کیوں نہیں محمد ایک ہی مرتبہ پیش کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں جو چیز مضمر تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے، تو کوئی شاعر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ایک دم اپنا پورا دیوان دے دے. وہ تو ساری عمر میں تھوڑا تھوڑا، آج غزل کہی، کل قصیدہ کہا، پرسوں کچھ اور کہا، پھر وہ جمع ہوتا ہے تو وہ دیوان بنتا ہے. اسی طریقے سے یہ کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو بیک وقت آ جاتا. یہ تو ذرا محنت کرتے ہیں، کچھ اس کے اندر اس کو اپنی محنت سے کوشش کر کے کچھ موضوع کرتے ہیں، کلمات، الفاظ، اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ لے کر آ رہے ہیں. اس لیے ان کا اعتراض نقل ہوا ہے. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. انہوں نے کیوں نہیں اترا یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی بار. یہ اعتراض تھا. اس اعتراض کے لیے جوابات دیے گئے ہیں, وہ نوٹ کیجئے کہ لوگوں کے حق میں یہ مفید ہے یہ پورے قرآن کا تحمل ایک وقت میں کرنے سے. یہ پورا قرآن تو ایک ہی مرتبہ اگر پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا دب جاتا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. سورہ بنی اسرائیل آیت 106. یہ وہ قرآن ہے ہم نے جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے, فرق نہ ہو فرق توڑ دینا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کر دیا. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ, تاکہ آپ اسے پڑھ کر سنائے لوگوں کو وقت وقت سے, تاکہ وہ سہار سکیں سنبھال سکیں برداشت کر سکیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, اسی وجہ سے ہم نے اسے نازل کیا ہے بطرز تنزیل, بطرز انزال نہیں بطرز تنزیل. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. ایک حکمت تو ہو گئی عوام کے لیے, ایک حکمت خود رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اللہ نوٹ کیجئے, قلب محمدی کے لیے بھی اس پورے کلام کا ایک دم سہار آسان کام نہیں تھا. یہ اس لیے, یہ اسی سورہ الفرقان کی جو آیت کا میں نے ایک حصہ آپ کو سنا دیا تھا, اسی کے اندر اس کا جواب آیا ہے اسی آیت میں. آیت نمبر 32 ہے یہ سورہ فرقان کی. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده. یہ اعتراض ہے. جواب کیا ہے؟ كذلك لنثبت به فؤادك. ہم نے یہ اس لیے کیا ہے نبی کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو ٹھہراؤ اور جماؤ عطا کرو. یہ ایک دم اس کا اتر جانا, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, بڑا بھاری بوجھ ہے ناقابل برداشت ہے, تاکہ رفتہ رفتہ آپ کا دل اس کے اندر تقویت بڑھتی چلی جائے, اس کے اندر اور اس کا تحمل جو ہے اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جائے. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, اسی لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ اللَّهِ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. ساتھ ہی فرمایا کہ یہ لوگ جو بھی اعتراض کریں گے ہم اس کا جواب بھی اور بہترین تعویل بھی آپ کو دے دیں گے. اب اگلی بحث یہ ہے, یہ قرآن کب اور کہاں نازل ہوا؟ یہ عام معلوماتی شہر ہے, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے, لیکن اس کی اہمیت ہے بہت ضروری ہے. وہ میں انشاءاللہ اگلی بحث میں جبکہ قرآن کے سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو بیان کروں گا تو وضاحت سے بات آئے گی. یہ کہ یہ عام معلوماتی ایک ہمارے ذہن میں خاکہ رہنا چاہیے, زمان و مکان کا کیا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ, قرآن نازل کب ہوا. ہمارا چونکہ عام طور پر جو معمول ہے, ہم تو جو کرسچین ایرا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر سارا حساب کتاب ہے, تو سن 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک شمسی حساب سے 22 سالوں میں قرآن نازل ہوا. 571 حضور کی ولادت کا سال ہے, 571 عیسوی. 610 میں آپ 39 سال کے ہوئے لیکن قبری حساب سے 40 کے ہو چکے. 610 میں قرآن کی تنزیل شروع ہوئی اور 632 میں آپ کا انتقال ہوا. 22 برس زمانی اعتبار سے نقشہ ذہن میں رکھیے. اور اسے ہم اگر دوسرے حساب سے کہیں گے تو عام الفیل, وہ جو ابرہہ آیا تھا بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے, وہ سال عربوں میں بہت مشہور ہو گیا تھا اور وہی سال حضور کی ولادت کا ہے. تو عام الفیل ہی میں حضور کی ولادت ہوئی, لہذا 40 عام الفیل میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور 11 ہجری تک, یہ 23 برس بنتے ہیں قمری حساب سے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ قرآن کا نزول 20 برس میں ہوا ہے, اور اس میں وضاحت یہ ہے کہ پہلے 3 سال اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو معمور کیا تھا حضور کی تعلیم پر. دنیاوی اعتبار سے حضور نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی, آپ امی تھے, آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی نظام میں ظالم و تلمس نہیں کیا، کہیں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کہیں کوئی تحصیل علم نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے علمہ شدید القوا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں سکھایا ہے، جو علم انہیں عطا کیا ہے، تو ایک روایت یہ ہے کہ 3 برس تک، اور اس کے بعد پھر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو 20 برس تک قرآن نازل ہوا، لیکن وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سورہ علق کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں، پھر 3 برس کا وقفہ ہے. سورہ علق کی آیتیں کیا ہیں؟ جو پہلی وہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. گویا کہ بسم اللہ ہو رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، اور جن گھرانوں میں یہ رواج ابھی تک چل رہا ہو، بسم اللہ بچوں کی کراتے ہیں، ایک تقریب کی شکل میں منعقد کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ رواج تھا، اب ہم چھوڑ چکے ہیں، کہ جو تقریب بھی حضور کی اور صحابہ کی زندگیوں سے ثابت نہ ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان تقریبات کا سلسلہ منقطع کر. ما انا علیہ واصحابی، ہماری تقریبات جو ہے وہ بس وہیں تک محدود رہنی چاہیے. بہرحال وہ جو ایک چلتی ہے روایت، 4 سال 4 مہینے 4 دن کا بچہ یا بچی ہو تو بسم اللہ یہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. پڑھ تو نہیں سکتا، انگلی رکھ کر پڑھانے والا کوئی عالم دین بیٹھ جاتا ہے سامنے، وہ نہا دھو کر بچہ یا بچی بیٹھی ہوئی ہے، اب اس کو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اب اس میں تو سارا پڑھنے پر زور ہے، حصول علم پر زور ہے، کسی تبلیغ کا حکم ہی نہیں، ابھی رسالت کا کوئی تذکرہ کچھ بھی نہیں، اس میں تو قیامت کا بھی کوئی ذکر نہیں. اب اس کے بعد روایت یہ ہے کہ 3 برس تک پھر حضرت اسرافیل دن رات حضور کے ساتھ رہے ہیں اور آپ کی تعلیم ہوئی ہے، اور پھر 3 برس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، واللہ اعلم. لیکن یہ کہ جب سورہ اقرا نازل ہو چکی ہے، اس کی 5 آیتیں، تو وہ 3 برس بھی اس کا وقفہ شمار ہوں گے، زمانہ نزول پھر وہی 23 برس رہے گا. اسی کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری بات یہ کہاں نازل ہوا قرآن، ایک لفظ میں تو یہ سمجھ لیجئے یہ حجاز میں نازل ہوا. حجاز جزیرہ نما عرب کا ایک خاص حصہ ہے، پہاڑی سلسلہ، یوں سمجھ لیجئے، اس کو ذہن میں رکھیے، جزیرہ نما عرب جو ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف چوڑا ہوتا جاتا ہے، شمال میں شام اور عراق کی طرف جاتا ہے تو وہ تنگ ہے، پھر نیچے چوڑا ہو رہا ہے. اس کا جو مغربی ساحل ہے، جس پر جدہ کی بندرگاہ بھی ہے، یمبو کی بھی ہے، اس کے کہیں وہ ایک میدان شروع ہوتا ہے ساحل سے، کہیں وہ بہت مختصر ہے، کہیں خاصا چوڑا ہے، اس کو کہتے ہیں تہاما. پھر ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس کو کہتے ہیں حجاز. یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ نجد کہلاتا ہے، وہ سطح مرتفع ہے، پلیچو. تو یہ 3 حصے ہیں جزیرہ نما عرب کے جغرافیائی اعتبار سے، اور حجاز کہتے بھی ہیں پردے کو، حاجزن، پردہ جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے. تو یوں سمجھیے کہ یہ فلیٹ ہے نجد کا، اور یہ فلیٹ ہے میدان، یہ ہے تہاما کا، اور درمیان میں یہ پہاڑی سلسلہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ گویا کہ ان دونوں کو جدا کر رہا ہے، یہ حجاز ہے. اس حجاز ہی کا شہر مکہ ہے، اس حجاز ہی کا شہر مدینہ ہے، اس حجاز ہی کا شہر طائف ہے، اس حجاز ہی کی آخری ٹپ سمجھ لیجئے تبوک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آغاز وحی کے بعد سے لے کر وہ اسی علاقے کے اندر، پہلے آپ مکے میں تھے، قرآن مجید کی جو سورتیں اس دور میں نازل ہوئیں، آیتیں نازل ہوئیں، وہ مکیات کہلاتی ہیں. پھر آپ نے ہجرت کی، اور ہجرت کر کے جب آپ جا رہے تھے، اس دوران میں بھی کچھ قرآن نازل ہوا اسماء ہجرت میں. پھر آپ مدینہ تشریف فرما ہوئے، اب وہ ہم کہتے ہیں مدنی قرآن، لیکن مدنی قرآن سارا مدینہ میں نازل نہیں ہوا. آپ کبھی جا رہے کسی مہم پر، کسی جنگ کے لیے، غزوہ بدر کے لیے آ گئے ہیں، تو وہاں جو آیات نازل ہو رہی ہیں وہ مدینہ میں تو نہیں ہو رہی. براڈ تقسیم تو یہی ہے، مکی مدنی. ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا وہ مکی، ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی. لیکن صرف مدنی کہنا صحیح نہیں ہے، اسماء سفر تبوک، اتنا طویل سفر ہے آپ کا، اس کے دوران آتے جاتے قرآن نازل ہوتا رہا. لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پورا قرآن حجاز ہی میں نازل ہوا ہے، یہ تمام شہر، یہ تمام علاقہ حجاز کہلاتا ہے. ایک اور بحث جو ہم اسی اپنی پہلی نشست میں مکمل انشاءاللہ کر لیں گے وہ ہے محفوظیت قرآن کی بحث. میں نے عرض کیا تھا کہ تین چیزوں پر ہمارا عقیدہ مشتمل ہے. یہ اللہ کا کلام ہے نمبر ایک, نازل ہوا محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے ہم نے کلام سے متعلق کچھ مباحث علمی گہرائی میں اتر کر وہ سمجھے, حضور پر اس کے نزول انزال اور تنزیل کے مختلف مراحل کو سمجھا. اب اس کی محفوظیت, محفوظیت کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں, واحد کتاب جس کے بارے میں دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں چاہے وہ اسے اللہ کا کلام نہ مانے, لیکن یہ مانتے ہیں کہ بعین ہی وہ شے جو محمد نے اپنی امت کو دی تھی آج بھی امت کے پاس صحیح موجود ہے. ظاہر بات ہے اگر تو اسے اللہ کا کلام مانے وہی مانے تب تو مسلمان ہی ہو گئے. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بہرحال محمد نے چاہے خود لکھا تصنیف کیا جو بھی کچھ کیا اس کو چھوڑ دیجئے, لیکن جو شے محمد نے اپنی امت کو دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم بعین ہی وہ شے موجود ہے. تو یہ محفوظیت قرآن کی جو ہے, جبکہ کوئی اور دنیا کی کتاب اس کی مدعی ہی نہیں. تورات والوں کا سرے سے یہ دعویٰ ہی نہیں ہے, وہ تورات تو گم ہو گئی تھی نبوکدنضر کے حملے کے وقت, اس کے بعد سے دنیا میں تورات کا وجود نہیں ہے. اور پھر 100 برس کے بعد اپنی یادداشتوں سے مرتب کی ہے یہ تورات جو آج ہمارے سامنے ہے. انجیل کا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کوئی نسخہ جو ہے نہ عبرانی کا موجود ہے نہ آرامی زبان کا ہے, دنیا کی کوئی کتاب نہیں جو دعویٰ کر سکتی ہے. یہ قرآن جو شروع ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ دعویٰ دنیا کی کسی اور کتاب نے خود کیا بھی نہیں. اس کی بھی جس قدر پرشکوہ الفاظ میں علامہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی ہے انہیں کا حصہ ہے, حرف اورا ریب نئے, تبدیل نئے, آیاش شرمندہ تعویل نئے. اس قرآن کے کسی حرف میں کوئی تحریف ہو جانا نہیں, نہیں امکان ہی نہیں پتی طور پر. کسی لفظ کا بدل دیا جانا نہیں, نہیں حرف اورا ریب نئے, تبدیل نئے, اس میں کسی کا شک پر مبنی ہونا نہیں. آیاش شرمندہ تعویل نئے, اس کی آیت کوئی بھی ایسی نہیں جسے تروڑا بروڑا جا سکے, یہ اپنی حفاظت خود کرتی ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ حبیب السجدہ کی آیت نمبر 42, اس پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم ہی نے یہ الذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جہاں تک پہلے ٹکڑے کا تعلق ہے اس آیت مبارکہ کا, اس میں تو تورات بھی آئے گی. تورات کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی. انجیل کس نے نازل کی؟ اللہ نے نازل کی. انا انزلنا تورات فیہا ہدی و نور, یہ سورہ مائدہ میں الفاظ ہے. انجیل کے بارے میں بھی ہم نے انجیل عطا کی عیسیٰ کو, فیہ ہدی و نور. لیکن یہ کہ انا نحن نزلنا الذکر, اس کو اس طرح تاکید کے ساتھ کہہ کر و انا لہ لحافظون, اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. لیکن اس موضوع پر اہم ترین مقام جو ہے قرآن مجید کا وہ سورہ قیامہ کی یہ آیات ہے, لا تحرک به لسانك لتعجل به. جب قرآن نازل ہوتا تھا حضور جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے تھے یاد کر لے, مبادہ کہیں بھول جاؤ, مبادہ کوئی لفظ جو ہے تبدیل ہو جائے. یہ مشقت جو آپ جھیل رہے تھے اس سے اللہ نے روک دیا, اللہ شفقت اور محبت. لا تحرک به لسانك لتعجل به, انا علینا جمعہ و قرآنہ, ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا, آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اس کو. اور صرف جمع کرنا نہیں, قرآن ترتیب, قرآن ہوتا ہے پڑھا جاتا ترتیب سے, یعنی ترتیب نزولی. یہ بعد میں ہماری علیحدہ بحث بھی آئے گی کہ ترتیب نزولی اور ہے ترتیب مصحف اور ہے, یہ ترتیب بھی ہم کروا دیں گے, یہ بھی ہمارے ذمے ہے. ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ, پھر جب ہم جس ترتیب سے پھر آپ کو پڑھائیں اسی ترتیب کی پیروی کیجیے. یہ جو ہے کہ قرآن کا جمع اور تدوین, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت لی, اور اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ضمانت سے ہے. اس اعتبار سے محفوظیت قرآن کے یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الزمر قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقال جل وعلا كما ورد في أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تعارف قرآن کے ضمن میں جو مباحث پہلی نشست میں مکمل ہو چکے ہیں اس میں ایک کمی رہ گئی تھی، اس کو پورا کر لیجئے. قرآن مجید کی دو آیات کے بارے میں یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات حضور کو شب معراج میں عطا ہوئی ہیں، وہ زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ حضور نے آسمان پر پہنچ کر ان کو حاصل کیا ہے. یہ امت کے لیے شب معراج کے تحفے کے طور پر یہ دو آیتیں ہیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والیک المصیر. پھر آخری آیت جس میں طویل ترین دعا ہے. یہ دو آیات جو ہیں مستثنی کر لیجئے تو باقی جو ہے قرآن مجید وہ پھر پورا حجاز میں زمین پر نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. اب جو اگلی بحث ہے اس تعارف ہے قرآن کے ضمن میں، قرآن کی زبان کون سی ہے؟ یہ سب جانتے ہیں عربی زبان ہے، لیکن کون سی عربی؟ عربی کوئی ایک نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زبان ہوتی ہے تو اس کے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں. پنجابی زبان کے نہ معلوم کتنے ڈائلیکٹس ہیں، بنگلہ زبان کے نہ معلوم کتنے ڈائلیکٹس ہیں، پشتوں کے کتنے ڈائلیکٹس ہیں. عربی زبان کے اس وقت پورے عالم عرب کے اعتبار سے تو دیکھیے تو ہر ملک کا جو ہے اپنا لہجہ ہے اور ان کے اپنے انداز ہیں. تو خود نزول قرآن کے وقت بھی پورے جزیرہ نما عرب میں کوئی ایک زبان نہیں تھی، زبان ایک تھی لیکن اس کے لہجے مختلف تھے، الفاظ مختلف تھے. تو یہ جان لیجئے کہ قرآن نازل ہوا ہے حجاز کے بادیا نشینوں کی زبان. وہ اصل عربی زبان حجازی قوم سمجھتی تھی، شہری زبان نہیں، دیہاتی زبان. یعنی کہ شہروں میں دوسرے ملکوں کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، خاص طور پر مکہ مکرمہ جو ہے وہ تو چونکہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. ان کے قافلے جاتے تھے آتے تھے، دوسرے تاجر بھی آتے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ شہروں کے اندر تو پھر زبان جو ہے وہ مکسڈ ہو جاتی ہے، خالص نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ قریش کے جو شریف گھرانے تھے، اونچے گھرانے تھے، وہ اپنے بچوں کو صحرا میں بھیج دیتے تھے کہ ان کی پرورش وہاں ہو، وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھے، ان کی زبان جو ہے پالیوٹیڈ نہ ہو. تو بادیا نشین حجاز کے، نجد کے نہیں، حجاز کے بادیا نشین، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ آیتیں اس سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں سورہ زخرف کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے اس اپنے کلام قدیم کو عربی زبان کا جامع پہنایا ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، یہ سورہ یوسف کی آیات، ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی بنا کر، قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورہ زمر میں قرآنا عربیا غیر ذی عوج، یہ عربی مبین میں ہے، صاف ستھرا کچری دھلی ہوئی عربی زبان جس میں کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ایک پیٹ نہیں ہے. اور یہی پھر سورہ کہف میں جو ایک ترانہ حمد اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ میرے اس انعام عظیم پر میرا شکر ادا کیا کرو، تو تین الفاظ میں الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا. تو یہ عربی مبین جو ہے اگرچہ اصلا ہے بادیہ نشین حجاز کے، البتہ یہ کہ عرب کے دوسرے قبائل کے بھی ان کی زبانوں کے بعض الفاظ اس میں آئے. اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ بعض معرب الفاظ بھی ہیں. ہندی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامع پہن لیا، فارسی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامع پہن، وہ بھی قرآن میں بعض ہیں، استثناءات ہیں. یہ جیسے سنگ گل، یہ عربی، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، سنگ گل وہ سجیل بن کر قرآن مجید میں آ گیا ہے. حجارت من سجیل، یہ جو الم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل سورہ فیل میں سنگ گل کا سجیل بنا. اس طرح کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ ایکسیپشن پروو دی رول، یہ استثناءات ہیں. قاعدہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ یہ حجاز کے بدوں بادیہ نشینوں کی جو زبان تھی اس میں قرآن نازل ہوا. اس قرآن کے بارے میں، اس کی زبان کے بارے میں جو چند پہلو سامنے رہنے چاہیے، فصاحت اور بلاغت کی معراج، یہ میں بعد میں قرآن کے وجوہ اعجاز پر جب بحث کروں گا کہ یہ کس کس اعتبار سے معجزہ ہے، تو وہاں زیادہ تفصیل سے یہ بات آئے گی کہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کی معراج. آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی دنیا میں یہودی بھی ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، عیسائی بے شمار ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، ان کے ہاں بھی عربی ادب کی چوٹی کی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ قرآن ہے. یہ انہیں ماننا پڑتا ہے کہ عربی ادب کی جو آخری کتاب ہے، چوٹی کی کتاب ہے، وہ یہی ہے. یہودی بھی پڑھائیں گے، جیسے آپ انگریزی زبان پڑھنی ہے سمجھنی ہے تو شیکسپیئر کے بغیر آپ کیسے سمجھیں گے، اب وہ تو ایک اسٹینڈرڈ ہے. اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ عربی زبان عربی ہونے کے اعتبار سے، کلام اللہ ہونا اس پر ان کا ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کہ عربی زبان کے اعتبار سے اس کی فصاحت اور بلاغت کا لوہا وہ مانتے ہیں. پھر اس میں خاص ملکوتی زنا ہے، ڈیوائن میوزک، صوتی آہنگ ہے، عذوبت ہے، مٹھاس ہے. لاہور میں ایک صاحب ہیں جو پروفیسر ہیں فونیٹکس کے پنجاب یونیورسٹی میں، وہ کہتے ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جتنے بھی آج دنیا میں اصول ہیں صوتی، یہ خود اپنی جگہ بہت بڑی سائنس ہے، اس کے اعتبار سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بلند ترین موسیقی قرآن مجید ہے، ملکوتی غنا. اسی لیے قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی تاکید آئی ہے، غین القرآن بے اصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. اسی طریقے سے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کو اچھی سے اچھے طریقے پر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بہت خوش الحان تھے، تو ایک روز حضور سفر رات کے وقت کہیں گشت پر تھے، جا رہے تھے ان کے مکان کے قریب سے، تو وہ اس وقت رات کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو حضور وہاں کافی دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہے. ظاہر بات ہے کہ اس وقت کے مکان کیا ہوتے تھے، ایک ایک اجرا ہوتا تھا، یہ کوئی کئی کئی کنال کی کوٹیاں تو نہیں ہوتی تھی کہ کیا پتا چلے ان کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہ تو حضرت ابو بکر کے مکان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کی تلاوت سنتے تھے، حضرت عمر کے مکان کے قریب سے گزرے ان کی تلاوت سنی. حضرت عمر بلند آواز میں پڑھتے تھے، حضرت ابو بکر بڑی پست آواز میں پڑھتے تھے. حضور نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں، زور سے پڑھتا ہوں کہ شیطان بھاگ جائے. حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سنتا ہے، اس کو بلند آواز کی ضرورت نہیں. حضور نے کہا کہ ابو بکر تم ذرا اونچی کر لو آواز، اور عمر تم ذرا پست کر لو، ایوریج میں لے آؤ. تو بہرحال یہ معاملہ حضور کا صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب قرآت آپ نے سنی، تو اگلے روز جب ملاقات ہوئی فجر میں، تو آپ نے تحسین فرمائی الفاظ میں، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود. اے ابو موسیٰ، تمہیں تو اللہ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے، یعنی حضرت داود کے گلے میں جو ساز تھا، خوش الحانی تھی، ان کی آواز نہایت خوبصورت تھی. تو اسی طریقے سے اب وہاں کوئی مزمار سے مراد وہ نہیں ہے، آلات موسیقی نہیں، گلے میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود. ایک آخری بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا عظیم ترین احسان ہے عربی زبان پر. یہ یوں سمجھیے کہ ایک ستون کی طرح اس زبان کو ٹھہرا دیا ہے، اس کو سٹیبل کیا ہے قرآن مجید. آج بھی پوری دنیا میں جسے عرب کہتے ہیں، فصیح زبان، لغہ فصحى، وہ ایک ہے، وہ قرآن کی ہے. زبانیں بدلتی رہتی ہیں. اردو 300 سال پہلے کی دکن میں جب شروع ہوئی، وہ آج آپ پڑھ بھی نہیں سکیں گے، وہ کیا اردو تھی ولی دکنی کی، پھر وہ کیا اس نے روپ بدلے ہیں، اب وہ اردو کس شکل میں ہے، فارسی کن کن شکلوں میں رہی ہے، مختلف انگریزی کتنی شکلیں بدل گئی ہیں، لیکن عربی قائم ہے. اس کے لیے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے پہاڑ زمین میں گاڑ دیے اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے، انتمید اب ایک تمہیں لے کر زمین ایک طرف کو جھک نہ جائے. تو جس طرح یہ پہاڑ جو ہیں سٹیبلائزنگ ایفیکٹ رکھتے ہیں اس زمین کے لیے، اسی طریقے سے قرآن سٹیبلائزر ہے عربی زبان کا. اس کے اندر جو ایک ٹھہراؤ اور جماؤ پیدا کیا ہے، یہ قرآن مجید کا احسان عظیم ہے. تعارف قرآن کے ضمن میں اگلی گفتگو، قرآن کے اسماء و صفات. عربوں کا ایک خاص ذوق تھا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا ہے تو عربوں کے ذوق کو بھی مد نظر رکھا ہے. ان کا ذوق کیا تھا؟ جس چیز سے انہیں محبت ہوتی تھی اس کے وہ بہت سے نام رکھتے تھے. گھوڑے کے لیے 1000 لفظ مل جائیں گے آپ، شیر کے لیے 5000 الفاظ مل جائیں، تلوار کے لیے 5000 الفاظ مل جائیں. یعنی اس شے کی جو بھی صفت ہے اس صفت کے اعتبار سے ایک نام، کوئی اور صفت ہے اس صفت کو ایک اور نام. تو وہ صفاتی نام، اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے 99 نام صفاتی تو ہے نا، اللہ کی ایک صفت دوسری صفت اسی کے اعتبار سے اس کے نام ہے. قرآن مجید کے اسماء علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 55 شمار کیے، لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہے لسٹ، اس لیے کہ اس میں ایک اہم نام برہان یہ شامل نہیں ہے. ان میں سے جو اہم اسماء ہے میں آپ کو سنا دیتا. القرآن، جس پر گفتگو بعد میں ہوگی، اس لیے کہ سب سے زیادہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ تو اس میں جامد ہے، اس میں علم ہے قرآن کے لیے، پراپر ناؤن ہے. الکتاب، الذکر، الہدا، النور، الفرقان، کلام اللہ، الوحی، روحم من امرنا. پھر اس کی صفات کے اعتبار سے الکریم، الحکیم، العظیم، المجید، المبین، رحمہ، العلی، بصائر، بشرى، بشیر، نذیر، عزیز، قرآن عزیز، بلاغ، بیان، احسن القصص، احسن الحدیث، موعظہ، شفاء، مبارک، مہیمن، قیم، مثانیہ، متشابہ. یہ میں نے آپ کو 23 نام بتائے ہیں، لیکن یہ کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے 55 گنوائے. لیکن جو بحث دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے لیے لفظ القرآن ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اور یہ کس مصدر سے، کس مادے سے یہ لفظ بنا ہے. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے، یہ مشتق نہیں ہے، کسی مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے. اور یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، اللہ کے اسماء سے میں سے بھی ایک نام کو سمجھا جاتا ہے وہ مشتق نہیں ہے، اس میں جامد ہے، اس میں علم ہے، اور وہ ہے اللہ. باقی سارے نام صفاتی ہیں، ایک نام، اس لیے اس میں ذات کہتے ہیں، اس میں ذات. لیکن یہ رائے متفق علیہ نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے. ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بھی اس میں علم نہیں ہے، یہ بھی مشتق ہے الہ سے، جیسے حکیم، یہ صفت ہے، الحکیم یہ اللہ کا نام ہے، الہ ایک معبود، الالہ معبود برحق، الالہ وہ اللہ بن گیا، ایک رائے یہ. لیکن یہی اسی طریقے سے نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ القرآن اس کا اسم علم ہے، پراپر ناؤن ہے، یہ جامد ہے، یہ مشتق نہیں ہے، کسی اور مادے سے نکلا نہیں. لیکن جو اکثریت کی رائے ہے جس پر تقریباً اجماع ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ اس میں جامد نہیں، اس میں مشتق ہے. لیکن پھر دو رائے ہیں کہ مادہ کیا ہے، ایک قرن قاف را نون اور ایک قرع قاف را حمزہ، یہ دو مختلف مادوں کے بارے میں رائے ہے کہ قرآن ان سے نکلا ہے. قرن کہتے ہیں کسی چیز کا قریب ہو جانا، جڑ جانا، مل جانا. یہ حج کی جو تین شکلیں ہیں، حج تمتع ہے، حج قران ہے اور حج افراد ہے. قران کیا ہے؟ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی دونوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ حج قران ہے. اسی سے قران الصادین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قرینہ اور قرائن جو ہیں اسی سے الفاظ. امام فرا کی رائے یہ ہے کہ قرن سے یہ قرآن بنا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالی کی آیات جمع ہو گئی. اسی طرح قرع، قاف را اور حمزہ، اس قرآن کا مصدر بھی بن جاتا ہے جیسے رجحان، را جیم ہے رجح سے رجحان، غفران، غفران کا ربنا، پروردگار ہم تیری مغفرت کی خواستگار ہیں. اسی طرح قرآن قرع سے بنا ہے، مفعول جو ہے وہ مصدر کے معنی میں آ جاتا ہے، یعنی پڑھی جانے والی شے. اور ایک قرع آتا ہے عربی زبان میں، قرعۃ الماء فی الحوض، میں نے پانی جمع کر لیا حوض کے اندر، بارش ہوئی میں نے کچھ پانی حوض میں جمع کر لیا، قرعۃ الماء فی الحوض. اسی سے قریا کا لفظ بنا، قریا بستی کو کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہو کر رہتے ہیں، قریا. تو اس معنی میں یہ قرآن جو ہے یہ جمع ہے اللہ تعالی کی صفات اور اللہ کی ذات جو ہے اور اس کی آیات کا جامع، یہ ہے لفظ قرآن کی بحث. اگلی بحث اور بڑی اہم ہے اور دلچسپ ہے، قرآن کا اسلوب کلام کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، قرآن کیا ہے. ایک شے کی تو سختی سے نفی کی اللہ نے، یہ شعر نہیں ہے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، سورہ یاسین، ہم نے شعر تو انہیں سکھایا ہی نہیں، محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شعر ان کے شایان شان بھی نہیں. شاعروں کے بارے میں سورہ شعراء میں چونکہ بالعموم شاعروں کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے، والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا، استثناء تو ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر شعراء کا معاملہ یہی ہے کہ پیروی کرتے ہیں وہی لوگ کہ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں، لاوبالیانہ انداز والے لوگ، غیر سنجیدہ لوگ پیروی کرتے ہیں، خود وہ بھی زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، اور تیسری بات یہ کہ عام طور پر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. انہم یقولون ما لا یفعلون، تو یہ شعر کی تو نفی کی گئی ہے قرآن مجید، جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا تھا سورہ حاقہ کی آیات، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں. البتہ ایک بات نوٹ کیجئے، جسے آزاد شاعری، آزاد نظم کہا جاتا ہے، وہ میرا گمان یہ ہے، میں نے چونکہ ان چیزوں کا کوئی تحقیقی مطالعہ نہیں کیا ہے، کہ شاید وہ ہے ہی قرآن سے ماخوذ آزاد شاعری. اس میں وزن نہیں ہوتا، ردم ہوتا ہے، آزاد شاعری کے اندر ایک ردم ہوتا ہے، وزن نہیں ہے، ایک مصرع اتنا سا، ایک بڑا لمبا چوڑا، ایک ردم رہے گا. یہ جو آزاد شاعری، بلینک ورس جس کو آپ کہتے ہیں، میرا گمان یہ ہے کہ شاید دنیا میں اس کا رواج قرآن کے بعد ہی ہوا ہو، اور قرآن مجید ہی کی نقالی میں یہ صنف جو ہے ادب کی وہ ایجاد کی گئی ہو. واللہ عالم، میں یہ بات دعوے سے نہیں کہہ سکتا، گمان ہے میرا. البتہ یہ کہ اب اس سے آگے چلیے، شعر نہیں ہے، نثر ہے، لیکن نسل کے اعتبار سے بھی کون سی کیٹیگری میں آئے گی؟ کیا یہ کتاب عام معنی میں جسے ہم کتاب کہتے ہیں وہ کتاب ہے؟ ایک تو وہ بات تھی نا جو اقبال کے حوالے سے میں نے آپ سے کہی، کتابیں نیز چیزیں دیگر، اس وقت وہ بات نہیں میں کہہ رہا، عام کتابوں سے اس کا فرق کیا ہے؟ ایک کتاب ہوتی ہے اس میں ہر چیپٹر میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے، اگلے چیپٹر میں پھر لوٹا کر آپ پہلے چیپٹر کی کوئی بات نہیں کریں گے، پھر وہ بات آگے چلے گی، ابواب ہوں گے، ابواب میں مضمون کے مطابق مضمون آگے بڑھتا چلا جائے گا، کتاب کا یہ لازمی وصف ہے. قرآن مجید عثمانی میں کتاب نہیں ہے، اس میں قصہ آدم و ابلیس سات جگہ آ رہا، بار بار آ رہا، سورہ بقرہ میں، سورہ آراف میں، سورہ حجر میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، پھر سورہ طہ میں، چلتے جائیے سورہ صاد میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنی مرتبہ آ رہا ہے. تو قرآن مجید اس کتاب کی کیٹیگری، اس کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتا. دنیا میں جو کتاب کا معیار ہے عام، اس کا جو اسلوب ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، ایک شکل ہوتی ہے مجموعہ مقالات، وہ بھی نہیں، اس میں ہر مقالہ اپنی جگہ پر ایک مکمل شے ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ دوسرے مقالات سے تو مختلف ہوگی، یہ مجموعہ مقالات بھی نہیں. اس کا اسلوب جو ہے وہ خطبے کا ہے، قریش ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے اس سے کلیکشن آف ڈیوائن قریش، یہ اللہ تعالی کے خطبات کا مجموعہ ہے. مختلف اوقات میں خطبے نازل ہوتے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی جان لیجئے کہ عرب میں ادب کی دو ہی صنفیں تھیں جو معروف تھیں، یا شعر یا خطبہ، یا خطیب ہوتے تھے بڑے شعلہ بیان خطیب، اور یا شاعر ہوتے تھے. تو یہ جب شعر کے اسلوب پر نہیں تھا تو خطابت کا اسلوب ہے جو اللہ نے اختیار فرمایا، اور ہر موقع پر، ہر مرحلے پر جو خطبہ اس وقت کے حالات کی مناسبت سے نازل ہوا وہ ایک صورت ہے. تو یہ ہے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، یہ اللہ تعالی کے مجموعہ خطبات الہیہ اسے کہا جا سکتا ہے. لیکن اس سے جو چند نتیجے نکلتے ہیں وہ نوٹ کرنے ضروری ہیں. خطبے میں مخاطب اور مخاطب کے مابین ایک ریپور ضروری ہے. اگر کوئی مصنف بیٹھا کتاب لکھ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی سامع نہیں ہوتے، تو اپنی مدن میں جو بھی خیال ہے اپنے دل میں وہ لکھ رہا ہے. خطبے میں سامع سامنے ہوتے، اگر ان کے درمیان رپورٹ نہ رہے، ہم آہنگی نہ رہے، تو پھر وہ خطبہ غیر مؤثر ہو جائے گا، لوگ جو ہیں ان کو اونگ آنے لگے گی، وہ متوجہ ہی نہیں رہیں گے. تو ایک رپورٹ مخاطب اور مخاطب ان کے درمیان. دوسرے یہ کہ خطبہ کا ایک وصف لازمی یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعاتی پس منظر ہوتا ہے پیچھے موجود. اب کوئی شخص ہے سیاسی تقریر کر رہا ہے، ایک خاص پس منظر موجود ہے، اس میں وہ ان چیزوں کی طرف حوالے دیتا چلا جائے گا، صرف وہ تفصیلات بیان نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ لوگوں کو معلوم ہے، آج کے دور کا ایک واقعہ ہے، لوگوں کے علم میں ہے. لیکن کتاب میں آپ لکھیں گے تو پھر وہ پورا واقعہ بھی بیان کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں. یہ خطبے کے اندر پس منظر جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے حوالے سے صرف جو اشارات اس کی طرف ہو جائیں گے. نمبر تین یہ ہے کہ خطبے میں تحویل خطاب بہت ہوتا ہے. تحویل خطاب سے کیا مراد ہے؟ ابھی خطیب آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سے مخاطب ہے، اور کسی وقت وہ فلاں کو جو یہاں موجود بھی نہیں ہے، وہ نواز شریف صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دے گا. بھائی نواز شریف تو یہاں نہیں ہے، لیکن خطاب انداز وہ تو تقریر مقرر ہے، سیاسی تقریر کر رہا ہے، نواز شریف کو چیلنج کر رہا ہے، نواز شریف یہ کر دو گے تو ہم یہ کر دیں گے، اور نواز شریف یہ تم غلط کر رہے ہو، یا بے نظیر تمہارا یہ معاملہ. ہاں بے نظیر تو وہاں موجود نہیں، صدر ایوب صاحب کو جو بھی گالیاں دی جاتی تھیں تقریروں کے اندر وہ خود تو وہاں موجود نہیں ہوتے تھے. تو اس میں تحویل خطاب نوٹ کرنا پڑتا، ابھی کس سے بات ہو رہی تھی، ابھی کس سے بات ہو رہی تھی. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ایک آیت میں حضور سے خطاب ہے، اگلی آیت میں کفار سے خطاب ہے، اس سے اگلی آیت میں اہل ایمان سے خطاب ہے. تو تحویل خطاب جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت اس آیت کا جو رخ ہے کدھر ہے، اس میں کس کو خطاب کیا جا رہا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ خطبے میں صرف عقل سے اپیل نہیں کی جاتی، جذبات سے بھی اپیل ہوتی. اسی لیے خطابی انداز کہلاتا ہے، خطابی خطابی انداز میں لوگوں کے جذبات سے بھی اپیل کی جاتی. جبکہ آپ ایک مقالہ لکھ رہے ہوں اس میں جذبات کی بات نہیں آئے گی، ٹھنڈی ٹھنڈی عقلی باتیں، منطقی باتیں، دلیل صغرا کبرا جوڑیے، نتیجہ نکالیے، وہ لوگوں کے سامنے رکھیے، تصنیف ہے. لیکن خطبے کے اندر صرف عقل نہیں، جذبات سے بھی اپیل ہوتی. اب یہ سارے اوصاف میں جو بیان کر رہا ہوں، یہ سب قرآن مجید میں با تمام و کمال بدرجۂ اتم موجود ہیں. اور آخری بات یہ کہ خطبے میں، اور یہ کہ یہ چیز مشترک ہے غزل میں بھی اور قصیدے میں بھی اور خطبے میں بھی، اس کا اول و آخر بہت جامع اور مؤثر ہونا چاہیے. اسی لیے مطلع مقطع یہ خاص طور پر ہوتے ہیں نا. مقطع میں آ پڑی ہے سکون دسترانہ بات، جس غزل کا مطلع جاندار ہے اس کو آدمی پڑھے گا، اور اگر وہ مطلع پھسپھسا ہے وہ باقی نظم پڑھے گا ہی نہیں، چاہے آگے اس کے اندر بڑا عمدہ شعر بھی ہو وہ نہیں پڑھے گا، مطلع ہی جو ہے بے جان ہے، پھسپھسا ہے. پھر مقطع آخری جو شعر ہو، تو قصیدے میں بھی یہ ہے اور خطبے میں بھی یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں اکثر و بیشتر شروع کی آیات اور آخری آیات انتہائی اہم ہوتی ہیں، بہت جامع ہوتی ہیں. جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ سور جو ہیں ان کی ابتدائی آیات خواتین اور پہلی آیات، اب سورہ بقرہ کی آیات شروع کی، پھر آخری جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، یہی آل عمران کا معاملہ ہے کہ شان کے ساتھ وہ اٹھ رہی ہے، یہی سورہ حج کا. ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے ابتدائی جو ہے خطیب اگر ایسی بات ایسا انداز اختیار کرے کہ اپنے سامعین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا دے، اگر شروع کا انداز ایسا نہیں ہے تو وہ بات آگے بڑھے گی نہیں. آخری بات یہ کہ خطبے میں ہمیشہ یہ ہوگا کہ ایک مین سپیکر جو ہے اس کی ایک بات سامنے ہے کہ میں نے یہ بات اپنے سامعین کے ذہن میں بٹھانی ہے، لیکن دائیں بائیں کی باتیں کرے گا، کوئی قصہ بھی سنائے گا، کوئی شعر پڑھے گا، کوئی اور کوئی لطیفہ بھی سنائے گا. ہمارے ہاں کے جو بہترین خطیب جو ہوتے تھے وہ احراری حضرات جو ہے بہترین خطیب ہوتے تھے. اور آپ نے سنا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی تقریریں چھ چھ گھنٹے تک لوگ سنتے تھے، وہ کبھی رلا بھی رہے ہیں کبھی ہنسا بھی رہے ہیں. عام آدمی تنقید بھی کرے گا کہ یہ کیا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر جب آخری تقریر ہوتی تھی تو جو جب تقریر ختم ہوتی تھی جو بات وہ ذہن میں بٹھانا چاہتے تھے، دل میں اتارنا چاہتے تھے، وہ بیٹھ چکی ہوتی تھی. باقی یہ کہ ادھر ادھر کی چیزیں جو ہیں وہ آکسیلری چیزیں ہیں وہ رہتی ہیں. یہ ہیں چھ اوصاف خطبات کے، اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ اوصاف کم و بیش موجود ہیں. قرآن کا اسلوب خطبے کا ہے. اب اگلی بحث پر آئیے، قرآن مجید کی ترکیب اور تقسیم، سنتھیسس اور ڈویژنس. اب اس میں سمجھئے کہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے، کلام مرکب ہوتا ہے کلمات سے، کلمات حروف سے بنتے ہیں. عربی زبان کے حروف 28 یا 29 ہیں، الف اور حمزہ کو ایک ہی مانیں گے تو 28 رہ جائیں گے، الف علیحدہ حمزہ علیحدہ تو 29 ہو جائیں گے. یہ حروف جڑتے ہیں لفظ بنتے ہیں، لفظ محمل بھی ہوتا ہے لیکن کلمہ وہ کہلاتا ہے جو بامانی لفظ ہو. پھر ان کلمات کو آپ جوڑتے ہیں، یہ مرکب توصیفی بن گیا، مرکب اضافی بن گیا، مرکب عددی بن گیا، مرکب جاری بن گیا. پھر ان مرکبات کو جوڑ کر فقرہ بنتا ہے، جملہ بنتا ہے، کلام مفید جس کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید کے اعتبار سے علامہ سیوطی نے مخصوص جو قرآن کی اصطلاحات ہیں ان کے حوالے سے ایک بات کہی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی اصطلاحات خود اپنی ہیں، دنیا کی دوسری کسی بھی اصطلاحات پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. لیکن جاہل کیونکہ قدیم تھے، انہوں نے قرآن مجید کو کہا یہ دیوان کی شکل رکھتا ہے، جیسے کہ حافظ کا دیوان کسی اور کا دیوان. سورتیں جو ہیں وہ قصیدوں کی شکل میں ہیں، بیت شعر آیت ہے، قوافی جو ہوتے ہیں شعروں میں قافیہ وہ یہاں فواصل ہیں، آیت کے آخری حروف ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں کہ جن سے پھر وہ صوتی آہنگ پیدا ہوتا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اب یہ ایک فواصل جو ہے وہ جڑتے چلے جاتے ہیں، ان میں آہنگ پیدا ہوتا ہے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید کی اکائی ہے آیت، اسے نہ آپ جملہ کہہ سکتے ہیں نہ فقرہ کہہ سکتے ہیں. انگریزی میں ہمارا چونکہ بائبل کے لیے بھی جب ورس کا لفظ آ جاتا ہے تو انگریزی تراجم میں، انگریزی تحریروں میں، مقالوں میں ورس قرآن مجید کی آیت کے لیے لفظ آ جاتا ہے، ورس نمبر فلا، بالکل غلط ہے. قرآن کی آیت یہ اس کا اپنی اصطلاح ہے، اپنا مفہوم ہے. لغوی مفہوم کیا ہے؟ نشانی. آیت نشانی، قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے. اب قرآن کی آیتیں نوٹ کیجئے، صرف حروف پر بھی مشتمل ہیں، الف لام میم حروف مقطعات اور آیت بن گئی. وہ مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہے، والعصر مرکب جاری ہے، حرف جار آیت ہوگی. پورے جملے پر بھی مشتمل ہے، ان الانسان لفی خسر ایک جملہ ہے، اور دس دس جملوں پر بھی مشتمل ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض الى آخر الآیہ. آیت الکرسی کا انالیسس کیجئے، دس جملے موجود ہیں اس میں. تو نوٹ کر لیجئے، یہ چیز توقیفی کہلاتی ہے، یہ کسی گرامر کے اصول پر نہیں ہے، کسی منطق کے اصول پر نہیں ہے. آیات قرآنیہ کی تعیین توقیفی ہے، یعنی حضور کے بتانے پر موقوف ہے. حضور نے بتایا والعصر کی آیت ہو گئی، آیت ہو گئی، ہم آیت مانیں گے. الف لام میم آیت ہو گئی، قاف حرف ایک ہے یہ آیت نہیں، نون ایک حرف ہے آیت نہیں، قاف والقرآن المجید ایک آیت بنی، نون والقلم وما یسطرون ایک آیت بنی. تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں توقیفی، موقوف ہے، موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر. اب اس میں روایات کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ حضور سے کوئی روایت یہ ہو کہ یہ ایک آیت بنی یا دو آیتیں بنی. مثلا بڑی اہم مثال آپ کو دے رہا ہوں، سورہ مزمل کی جو دوسرا رکوع ہے، پورا دوسرا رکوع، وہ ایک آیت شمار ہوتا ہے. اور میرا بڑا گمان رہا بہت عرصے تک کہ یہ ایک آیت نہیں ہو سکتی، یہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں، دو اوقات میں نازل ہوئی ہے. اور یہ مجھے قول مل گیا علامہ سیوطی کے ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ یہ دو آیتیں ایک نہیں. لیکن یہ کہ یہ ہوگا موقوف روایت پر، میں کوئی نہیں ہوں جو اسے قرار دے سکوں. ہاں مجھے اگر کوئی روایت مل جاتی ہے، کوئی خبر یا اثر، خبر محمد الرسول اللہ کی یا اثر آپ کے کسی صحابی کا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر یہ ہے کہ ہم مانیں گے. تو اس کو کہتے ہیں توقیفی. آیات اور سور کا معاملہ توقیفی ہے بالکل، یا کسی منطق، کسی گرامر، کسی اصول بیان، کسی پر مبنی نہیں ہے، یہ مبنی ہے حضور کے بتانے پر. اس طرح سورت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سور کے معنی ہے فصیل. فغورب بینہم بسور لہو باب، سورہ حدید کے اندر الفاظ آئے. اب اس کا کیا تصور دیا گیا کہ ہر آیت جو ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے. دس آیتیں، بیس آیتیں، سو آیتیں، دو سو پچاسی آیتیں، دو سو چھیاسی آیتیں جوڑ کر ایک فصیل باندھ دی گئی. یہ شہر حکمت خداوندی ہے. ایک نظم ہوتا ہے، جیسے آپ شہر کا ٹاؤن پلاننگ، آج کا تو بہت بڑا فن ہے، بڑی اسپیشلائزیشن ہے، شہر کو پلان کرنا، اس کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے. تو یہ سورت جو ہے یہ ایک یونٹ ہے قرآن مجید کی، اور اس کا جو لفظی معنی ہے فصیل، گویا کہ اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے ایک شہر معنی کو، علم و حکمت کے ایک شہر کے گرد یہ فصیل جو ہے پوری ہوئی ہے. اب اس میں نوٹ کر دیجئے، جہاں تک اچھا کیسے آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، والعصر بھی آیت ہے اور الف لام میم بھی آیت ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آیت الکرسی بھی آیت ہے. اس طرح سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، سورة العصر تین آیتیں، سورة الکوثر تین آیتیں، سورة النصر تین آیتیں، تین ہی سورتیں تین تین آیتوں پر مشتمل، تین سے کم پر کوئی نہیں، دو آیات کی کوئی سورت نہیں. لیکن آگے آپ چل کے جائیے اس کی بڑی سے بڑی تعداد، سورہ بقرہ جو ہے سب سے بڑی ہے. تو آیت اور سورت کے علاوہ دور صحابہ میں صرف ایک لفظ اور تھا قرآن کی تقسیم کے ذمن میں، اور وہ تھا منزل یا حزب. منزل یا حزب سات منزلوں میں یا سات احزاب میں قرآن کو تقسیم کیا گیا، تاکہ جو شخص قرآن مجید ایک ہفتے میں ختم کرنا چاہے ہر شب میں، اکثر و بیشتر وہ لوگ رات کو ہی رات کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے، ایک منزل پڑھ لے تو ہفتے میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا. یہ حزب بھی ہے اور منزل بھی ہے. اور یہ چونکہ دور صحابہ میں تھا، یقیناً حضور نے بتایا ہوگا، اس میں آپ کو عجیب حسن نظر آئے گا. اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ بالکل برابر برابر ساتھ کر دو بھائی، چاہے سورتیں ٹوٹ جائیں، سورتوں کی فصیل کوئی نہیں ٹوٹتی اس میں، سورتیں مکمل جو کہ تو آئیں. اور پھر یہ کہ عجیب بات ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ایک طرف رکھ دیں، وہ قرآن کے دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے. تو پہلی منزل میں تین سورتیں، دوسری میں پانچ سورتیں، تیسری میں سات، چوتھی میں نو، پانچویں میں گیارہ، چھٹی میں تیرہ اور ساتویں میں پینسٹھ. یہ ہے کہ جو ان سورتوں کی ایک بڑی جیسے کہ ایک سیڑھی چڑھ رہی ہے اور تقریباً مساوی ہو جاتے ہیں، کوئی سوا چار پارے ہے، کوئی ساڑھے چار پارے ہے، کوئی پونے پانچ پارے، اس طریقے سے ہے تقریباً مساوی. لیکن آرٹیفیشل ایکویلٹی پیدا کرنے کے لیے، مصنوعی مساوات پیدا کرنے کے لیے سورتوں کی فصیلوں کو نہیں توڑا گیا. اس سے آگے چل کر جو پاروں کی تقسیم ہے وہ بہت بعد کی بات ہے، تیس پارے، اور اس میں آپ کو یہ ساری قباحتیں نظر آئیں گی. اس میں سورتوں کی فصیلیں توڑی گئی ہیں اور بڑے بوڑھے طریقے پر توڑی گئی. سورہ ہجر ایک آیت ادھر ہے، باقی ساری سورت جو ہے اگلے پارے میں، فصیلیں توڑ دی گئی. معلوم ہوتا ہے کسی شخص کے پاس جو قرآن تھا مصحف، اس نے صفحے گنے، سات سے تیس سے تقسیم کیا اور برابر صفحوں کے اندر وہ پارے بنا دیے. لیکن بہرحال دور صحابہ میں پاروں کا کوئی ذکر نہیں تھا، یہ بات کی بات ہے. دور صحابہ میں آیت، سورت اور حزب. اسی طریقے سے طویل سورتوں کو جو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا، یہ بھی بعد کی بات ہے. لیکن یہ جو تقسیم کیا گیا ہے سورتوں کو رکوعوں کی شکل میں، 35 سورتیں تو قرآن کی ایسی ہیں چھوٹی ہیں جو ایک ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے. آخری پارے کی 37 سورتیں ہیں، پہلی دو کی جو دو دو رکوع ہیں، باقی سب کی سب جو ہے وہ ایک ہی رکوع شمار ہوتا ہے. لیکن رکوع کیوں کیے گئے؟ لمبی سورتوں میں سے اگر کچھ حصہ پڑھنا ہے نماز میں، سورہ بقرہ پوری تو نہیں پڑھ سکتے آپ ایک رکعت کے اندر، تو اس کا وہ حصہ پڑھا جائے جس میں ایک مضمون پورا ہو جائے، مضمون نہ ٹوٹے، تاکہ وہاں پر رکوع کرے آدمی کہ جہاں پر کہ وہ مضمون ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا. تو رکوع سے رکعت ہے، رکوع ہے، اس رکعت کے اندر ایک حصہ اتنا پڑھا جائے تاکہ مضمون جو ہے وہ خوبصورت رہے اور اس کا سلسلہ برقرار رہے. یہ تقسیم بھی اگرچہ بہت ہی ایک بدنام شخص ہے ہماری تاریخ کا، حجاج ابن یوسف، یہ اس کی ہوئی تقسیم ہے یا اس نے کرائی ہے، بہرحال اس کی طرف منسوب ہے. اور یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بڑے گہرے غور و فکر سے تقسیم کی گئی ہے، علل تپ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے واقعتاً غور کر کے جہاں وہ مضمون ختم ہوتا ہے، کہیں کہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ کو حق آتی ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں توقیفی نہیں ہیں، یہ حضور کی بتائی ہوئی نہیں ہے، نہ رکوعوں کی تفسیر. اب سعودی عرب میں جو قرآن مجید چھپ رہے ہیں ان میں حزب ہو گئے ہیں، یعنی ہر پارے کو پارے برقرار رکھ کر آٹھ حزب بنا دیے انہوں نے، چار حزب بنا دیے اور پھر نصف حزب کر کے آٹھ حصے کر دیے. تو یہ چیزیں جو ہمارے ہاں رکوع تو پاروں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پارا بدل گیا رکوع وہی چل رہا ہے، اس لیے کہ رکوع میں مضمون کو پیش نظر رکھا گیا ہے جبکہ پارے میں مضمون کو نہیں سامنے رکھا گیا. تو رکوع کا معاملہ جو ہے چاہے وہ حجاج ابن یوسف ہی نے کیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بہت صحیح ہے، اکثر و بیشتر کہیں کہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو یہ تو اس کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا سنتھیسس. اب اگلا موضوع ہے ترتیب و تدوین کیسے ہوئی. اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعُهُ وَقُرْآنَا، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع بھی کرنا اور پڑھوانا بھی، اور پڑھوانے میں ترتیب آ جائے گی لازم. لیکن یہ کہ ایک بات تو اس میں بالکل متفق علیہ ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، قرآن کی ترتیب نزولی اور تھی، ترتیب مصحف اور ہے. ترتیب مصحف میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے مدنی دور میں جا کر، پھر سورہ آل عمران ہے وہ بھی مدنی ہے، سورہ نساء ہے وہ مدنی ہے، سورہ مائدہ ہے وہ مدنی، پھر آئی ہے سورہ انعام اور سورہ آراف. یہ ہے کہ جو مکیات ہیں، یہ بھی مکی دور کی بھی آخری زمانے کی ہے، ابتدائی جو مکی صورتیں وہ سب سے آخری حصے میں ہیں، 29واں پارا اور 30واں پارا. تو ترتیب نزولی اور تھی، ترتیب مصحف اور ہے، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. لیکن ہمارے ہاں اہل تشیع نے اس چیز کو بہت اچھالا ہے. ان میں سے بعض گروہ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ ترتیب نزولی کے مطابق تھا، یہ ترتیب تو عثمان نے کر دی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی کے پاس اصل قرآن جو ترتیب نزولی کے مطابق تھا موجود تھا، اور اب بھی ان کے خیال میں جو ان کے امام غائب جو ہیں چھپے ہوئے ہیں غار میں، تو ان کے پاس وہ نسخہ اصل حضرت علی والا موجود ہے، اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو اصل قرآن لے کر آئیں گے. یہ سارے شیعوں کا قول نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان میں بہت سے لوگ ہیں کہ جن باتوں کو مانتے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی نے ترتیب نزولی پر کوئی مصحف جمع کیا ہو، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ علمی طور پر یہ ایک بڑی عمدہ ایکسرسائز بنتی ہے. ایک زمانے میں میں بہت کوشش کرتا رہا ترتیب نزولی سے، اس لیے کہ ترتیب نزولی سے سیرت نبوی اخذ ہوتی ہے. پہلے کیا نازل ہوا، پھر کیا نازل ہوا، پھر کیا نازل ہوا. در حقیقت اگر آپ ترتیب نزولی سے قرآن مرتب کر دیں تو وہ سیرت النبی بن جائے گی. تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک زمانے میں میں نے بڑی محنت کی، لیکن ایک تو یہ کہ وہ یقین سے وہ باتیں ملتی نہیں ہیں، بعض روایات ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے. اکثر و بیشتر قرآن مجید میں لکھا بھی ہوتا ہے، ترتیب کے موٹی موٹی چیزیں معلوم ہیں نزولی ترتیب کی، لیکن یہ ہے کہ یقین کسی بات کو نہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، اصل جو حجت ہے دین میں وہ ترتیب مصحف ہے. یہی ترتیب جو اس وقت مصحف عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ترتیب ہے لوح محفوظ کی، یہی ترتیب ہے ام الکتاب میں، یہی ترتیب ہے کتاب المکنون میں. اب اس کے سمجھیے کہ اس کی تدوین کن مراحل میں ہوئی. سب سے پہلے اس کے جو مراحل ہے تین، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جمع اور ترتیب یہ ہو گئی، لیکن کتابی شکل میں نہیں، ما بین الدفتین نہیں. حضور نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اس ترتیب سے سنایا جس ترتیب سے یہ مصحف میں اب موجود ہے، اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل دورہ کرتے تھے حضور کے ساتھ، جتنا کہ قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا. اور آخری رمضان مبارک آپ کی حیات طیبہ کا جو تھا، اس میں دو مرتبہ پورے قرآن کا دورہ ہوا. تو دورہ قرآن بغیر ترتیب کے تو نہیں ہو سکتا. تو یہ ترتیب حضور کی ہوئی ہے، توقیفی ہے، اور حضور ہی نہیں اللہ کی ہوئی ہے. یہی ترتیب لوح محفوظ میں، کتاب مقدور میں، اور ام الکتاب میں. اور یہ ترتیب حضور دے کر گئے ہیں صحابہ کرام کو. حفاظ تھے، کتنے حفاظ جو ہیں جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، تبھی تو خیال آیا کہ اس کو کتابی شکل میں بھی مرتب کیا جائے. لیکن کتابی شکل میں، جسے کہتے ہیں دو گتوں کے درمیان ایک کتاب مجلد، اس صورت میں جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں، اور جہاں تک ہمارے اکثر و بیشتر لوگوں کی رائے ہے، حضور کے زمانے میں یہ اس طریقے سے ما بین الدفتین، دو گتوں کے مابین ایک کتاب کی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا، لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا جیسے محمد الرسول اللہ کے سینے میں محفوظ تھا. ان علینا جمعہ وہ جمع حضور کے سینے میں کیا اللہ نے. اسی طرح پھر صحابہ اکرام بے شمار جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں محفوظ تھا. دوسرا مرحلہ کب آیا؟ جب حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے. اب ایک تشویش پیدا ہوئی، ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے، لہذا اسے کتابی شکل میں مرتب کر لینا چاہیے. اس کے لیے پھر بہت سے صحابہ نے حضرت ابو بکر کو اپروچ کیا کہ جتنے قراء ہیں، جتنے کاتبین وحی ہیں، ان سب کو آپ جمع کیجئے اور جمع کر کے اس قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیں. حضرت ابو بکر شروع میں بہت ریلکٹنٹ رہے، بہت ریلکٹنٹ رہے، ان کا ایک خاص مزاج تھا، اتباع رسول کا جذبہ انتہا درجہ. جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ اگر تو یہ کام واقعی کرنے کا تھا تو حضور کرتے، میں کیسے کروں؟ لیکن یہ کہ جب صورتحال بہت لوگوں کی طرف سے دباؤ پڑا کہ نہیں یہ کر لینا چاہیے، ان کے سامنے بھی حکمت آ گئی، تو پھر انہوں نے اتفاق کرتے ہوئے جتنے بھی کاتبین وحی تھے ان سب کی ایک کمیٹی بنائی اور ان کو کہا کہ اب اس قرآن کو مرتب کر کے ایک کتابی شکل دے دی جائے. وہ کتابی شکل حضرت ابو بکر کے دور میں ہو گئی. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ یہ کتابی شکل میں جب قرآن مجید آ گیا اور شروع میں یہ اجازت تھی کہ ہر قبیلے ہر علاقے کے لوگ اپنے لہجے میں پڑھ لیں. اب پنجابی ہمارا مسلمان جو ہے وہ چاقو کو کاچو کہے گا تو وہ لکھے ہوئے کو بھی چاقو کو کاچو پڑھ کے دن کہے جائے گا. تو مختلف لہجوں میں ہونے سے وہ ان کا جو ہے قرآن مجید بدل رہا تھا، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے. اب اس کی تشویش ہوئی حضرت عثمان کے زمانے میں، جب دور بہت پھیل گیا، اسلام کا دائرہ دارالاسلام کی وسعت بہت ہو گئی، کہ اس طرح اگر یہ لوگ پڑھیں گے اور اپنے اپنے لہجے کی وجہ سے، اب اس لہجے میں شکل بدل بھی جاتی ہے نا اس کی، کاچو کو کاف الف کے واؤ لکھنا شروع کر دیں گے پھر، کہ کاچو سنا ہم نے تو چاقو تو سنا ہی نہیں. تو ایک لکش ہے چاقو لکھ رہا ہے اور ایک کاچو لکھ رہا ہے، تو چاقو اور کاچو میں فرق ہو گیا. لہذا اس وقت پھر جو کام کیا گیا وہ یہ کہ ایک ہی رسم تحریر، رسم کتابت، رسم الخط میں قرآن مجید کے نسخے تیار کیے گئے. اصل میں ایک بہت بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے ہمارے جمعوں کے خطبوں میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی کے ساتھ وہ قوافی جو ہیں ان کی مناسبت سے جامع آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی. اب یہ جو جوڑتے ہیں قافیے، تو حضرت عثمان کے نام کے ساتھ یہ قافیہ جوڑ دیا، اس سے لوگوں کو مغالطہ بھی ہوا اور دشمنوں نے ایکسپلائٹ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو جمع ہوا ہے حضرت عثمان کے زمانے میں، اور حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں کم و بیش 15 سال کا فصل تو ہو چکا، گویا کہ قرآن مرتب ہی ہوا ہے حضور کے انتقال کے 15 برس بعد. پھر حضرت عثمان کی شخصیت کو خاص طور پر جو سبائی فتنہ اٹھا تھا اس نے ایک ڈسپیوٹڈ پرسنالٹی بنا کے رکھ دیا، ہے نہیں معاذ اللہ کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ ایک فتنہ اٹھا، فتنۃ الکبریٰ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بدنام کیا، لہذا اس کے نام سے اور بٹا لگ گیا، یہ مصحف عثمان ہے. یہ ہے اصل میں وہ حماقتیں کہ جو ہوئی ہیں ہم سے یہ قافیے بلانے کی وجہ سے، حالانکہ حضرت عثمان کی شان جو ہے وہ در حقیقت جامع آیات القرآن نہیں ہے، جامع الامت علی رسم واحد، پوری امت کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان کی. مثلا اب دیکھیے مالک یوم الدین کس طرح لکھیں گے، میم لام اور کاف، میم الف اور لام اور کاف لکھیں گے آپ، یہ غلط ہو جائے گا، میم پر کھڑا زبر ہوگا اور اس کو مالک پڑھیں گے، میم پر اگر کھڑا زبر نہیں ہے پڑا زبر ہے تو ملک پڑھیں گے، اور قراتوں میں یہ دونوں موجود ہیں، ملک یوم الدین بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے. اگر آپ نے میم الف لکھ دیا ایک قرات نکل گئی، اب وہ اس میں آئی نہیں سکتی، وہ تو مالک ہی پڑھا جائے گا. یہ زیر زبر بھی جو لگے ہیں قرآن مجید میں، یہ بھی حجاج ابن یوسف کے زمانے میں لگے، اس سے پہلے نہیں تھے. اور یہ رموز و اوقاف یہ آیتوں کے نشان اور یہ وقفہ بیچ میں یہ بھی حجاج بن یوسف کے زمانے کی چیزیں ہیں ورنہ عربوں کے لیے تو ان کی اپنی زبان تھی انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے کے جو منشی ہوتے تھے انشاء پرداز وہ جب خط لکھتے تھے تو اس میں نقطے وغیرہ نہیں لگاتے تھے جس کو خط لکھا جا رہا ہے وہ توہین سمجھے گا کہ شاید مجھے جاہل سمجھا کہ نقطے بھی لگا کے بھیجا جا رہا ہے خط پر گویا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا بغیر نقطوں کے تو یہ جو ہے پرانے جو شکستہ خطوط لکھے جاتے تھے ان کا یہ انداز لہذا کوئی نقطے وغیرہ نہیں تھے یہ بھی بعد میں لگے تو ملک یوم الدین مالک یوم الدین اس کی رسم آئے گا میم لام کاف کھڑا زبر ہے مالک یوم الدین اور ویسے پڑا زبر ہے ملک یوم الدین یہ رسم الخط ہے جس پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو جمع کر دیا اور اس کے نسخے تیار کرا کے مختلف روایات میں آتا ہے پانچ یا سات نسخے تھے ایک مدینہ منورہ میں رکھا اپنے پاس اور اسی پر ان کے خون کے دھبے بھی ہیں اور وہ نسخہ قرآن مجید کا اب استنبول کے اندر ہے توپ کاپی کا جو عجائب خانہ ہے عجائب گھر ہے جس میں جہاں نوادرات کے ساتھ ساتھ حضور کے بھی کچھ تبرکات اور جمع ہیں وہاں وہ نسخہ موجود ہے اس میں انگلی جو کٹی تھی حضرت نائلہ جو ان کی اہلیہ تھی جب وار کیا گیا ہے حضرت عثمان پر قرآن پڑھ رہے تھے انہوں نے روکا اپنے ہاتھ سے ان کی انگلی کٹی اور اس کے خون کے قطرے جو ہیں وہ مصحف پر آئے یہ وہ قرآن پھر انہوں نے ایک مکہ مکرمہ میں ایک دمشق میں ایک کوفے میں ایک یمن ایک بحرین ایک بصرہ مختلف جگہوں پر وہ آفیشیل ورژن قرآن کا صرف رسم الخط کے اعتبار سے لیکن اب پھر نوٹ کر لیجئے قرآن مرتب ہو چکا مدون ہو چکا دور نبوی میں لیکن کتابی شکل میں نہیں سینوں میں محفوظ دور خلافت ابی بکر میں وہ کتابی شکل میں لایا گیا اور اس کے لیے پھر بحث ہوئی کہ اب اس کا نام کیا رکھا جائے اس کے لیے کئی نام تجویز ہوئے صفر بھی انجیل بھی وغیرہ وغیرہ لیکن پھر اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل حبشہ سے استشهاد کرتے ہوئے مصحف نام رکھا مصحف یہ مصحف بن گیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں لیکن مصحف کی قرآت کے جو فرق ہو رہے تھے تو وہ لکھنے کے اندر بھی فرق آنا شروع ہو گیا اس کو دور کیا حضرت عثمان نے اس کا آفیشیل ورژن تیار کروایا ایک رسم الخط پر پوری امت کو جمع کر دیا باقی جو نسخے تھے انہیں آپ نے پھر ضائع کر دیا تاکہ کوئی اور یہ نہ رہے کہ اب یہ بھی ایک تھا پرانا نسخہ نکل آیا اس میں تو یہ لفظ اس طرح لکھا ہوا ہے تو جامع الامت علی رسم واحد ایک ہی رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے والی شخصیت وہ حضرت عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ بہرحال یہ نوٹ کیجئے کہ یہ مرحلہ بھی حضرت عثمان کے زمانے میں تو یوں سمجھیے کہ حضرت عثمان کا پورا عہد بھی آپ جوڑ لیں تو آپ کی جو شہادت ہے وہ تقریباً یوں سمجھیے کہ حضور کے انتقال کے وہ 25 برس بعد ہے گویا ربع صدی کے اندر اندر حضور کے انتقال کے بعد چوتھائی صدی کے اندر اندر سارے مراحل طے ہو گئے یہی وجہ ہے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ آج جو قرآن مسلمانوں کے پاس ہے یہ ہے وہی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا یہ دوسری بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کے کلام کی صورت میں حضرت جبرائیل نے پہنچایا تھا وہ اس کو نہیں مانتے لیکن یہ حصہ اس کا ماننے پر مجبور ہیں کہ وہ اصل قرآن اپنی اسی انٹیگریٹی کے ساتھ اپنے پوری پیور اس کا جو بھی ہے ٹیکسٹ پیور ہے اور اس کی انٹیگریٹی میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ وہی شے ہے جو محمد نے اپنی امت کو عطا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری بات سر میرے پاس تین منٹ ہیں یہ جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی تھی قرآن کی آیتیں سورتیں پھر حزب اب اس میں ایک شے نوٹ کر لیجئے آیت اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا ایک نمونہ ہے آیتوں کو جوڑ کر جب سورت بنائی تو آیتوں کے اندر جو ربط ہے اس ربط آیات سے ایک اور معنی ایک اور حکمت کا دروازہ کھلتا ہے جیسے موتی ہے ہر موتی بڑا خوبصورت ہے لیکن جس ترتیب سے آپ نے پھرویا اس کو دھاگے میں ہار بنایا اس ترتیب سے اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا. ہر موتی کا اپنی جگہ پر ایک حسن ہے لیکن اس ترتیب کی وجہ سے اس کے حسن کا ایک اور پہلو ظاہر ہوگا. اسی طرح قرآن مجید کی سورتوں میں ربط آیات بہت اہم ہے. ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے ہر سورت کا, مرکزی مضمون عمود, اور اس کے گرد وہ ساری آیتیں اس طریقے سے گھوم رہی ہوتی ہیں, جڑی ہوئی ہوتی ہے, جیسے کہ ایک دھاگے کے اندر پھروئے ہوئے موتی ہوتے ہیں کہ جس کی جو ہار کی شکل اختیار کرتے ہیں. دوسری بات یہ, اکثر و بیشتر سورتیں قرآن مجید میں جوڑوں کی شکل میں ہیں. ایک مضمون کا ایک پہلو اس جوڑے کے ایک فرد میں اور دوسرا پہلو اسی کا دوسرے فرد میں. جیسے معوذتین دو صورتیں ہیں, مضمون ایک یہ تعوذ معوذتین, الزہراوین سورہ بقرہ سورہ آل عمران کو کہا گیا الزہراوین, حضور نے فرمایا, دو نہایت تابناک صورتیں بڑی روشن صورتیں. جیسے آپ دیکھیں گے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم لا الہ الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر, ایک ہی طرح کا اٹھان ہے, حضور سے خطاب ہو رہا ہے. سورۃ الضحیٰ سورۃ الانشراح یہ تمام جوڑوں کی شکل میں. اسی طرح سورہ طلاق سورہ تحریم, یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق یا تو اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لحاظ میں وہ حدود خداوندی ٹوٹنے لگے, بیوی کی وجہ سے آپ نے کسی حرام شے کو حلال کر لیا یا حلال کو حرام کر لیا, بیوی کو ناپسند ہے وہ شے, تو حضور سے ذرا سا یہ ہو گیا تھا معاملہ. اپنی ازواج مطہرات حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کی رضا جوئی کے لیے وہ خاص قسم کا شہد ہے قسم کھا لی آپ نے کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا. لما تحرم ما احل اللہ لك, اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے, تب تغی مرضات ازواج اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں. یہ ایک انتہا ہوئی. دوسری انتہا کیا ہے, میاں اور بیوی میں اتنا بوجھ ہو جائے کہ طلاق تک نوبت آ جائے. تو سورۃ التحریم ایک انتہا کو بیان کر رہی ہے, سورہ طلاق اگلی اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ دوسری انتہا کو بیان کر رہی ہے, سورہ صف حضور کے مقصد بعثت کو بیان کر رہی ہے, سورہ جمعہ آپ کے طریقہ کار کو بیان کر رہی ہے. اس طرح قرآن مجید کی اکثر و بیشتر سورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا, خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا انس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة, اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. کل دو نشستوں میں تعارف قرآن کے ضمن میں جن عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے ان میں سے ایک تشنا رہا, قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم, اس کی تدوین کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی تھی کہ قرآن حکیم کی تدوین تین مراحل میں مکمل ہوئی. اولاً خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے قرآن مجید کو مرتب کر دیا اور اس مرتب شکل میں امت کو منتقل کیا, ترتیب معین ہو چکی تھی, لیکن وہ کتابی شکل میں ماں بہن میں دفتین جمع نہیں ہوا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے دوران، جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں، تو تشویش پیدا ہوئی کہ قرآن حکیم کو کتابی شکل کے اندر مرتب بھی کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے. چنانچہ یہ کام حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں پورا ہو گیا، اور اس کے لیے مصحف کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تجویز پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا. لیکن اس کے چونکہ ابھی پڑھنے کے انداز میں لوگوں کو کافی آزادی دی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجے کے مطابق لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے محسوس ہوا کہ اب اس کے لکھنے کے انداز میں بھی فرق آ رہا ہے. تو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا ایک اسکرپٹ، ایک رسم الخط جو متفق علیہ ہو، اجماعی ہو، وہ طے کر دیا جائے. چنانچہ یہ تیسرا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں طے پایا، اسی لیے اس کو اب مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ رسم الخط اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طے ہے. اس کے آفیشیل نسخے تیار کیے گئے اور بڑے بڑے شہروں میں جو بھی اس وقت اس مسلمان ممالک تھے، ایک ایک نسخہ بھیج دیا گیا اور باقی نسخے جو ہیں وہ تلف کر دیے گئے. تو اس طریقے سے گویا کہ ربع صدی کے اندر اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے بعینہ جو محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو دیا ہے. البتہ جہاں تک قرآن کی ترتیب اور تقسیم کا تعلق ہے، بعض باتیں تو میں بیان کر چکا ہوں، ان کا صرف اجمالی اعادہ کروں گا. نمبر ایک یہ کہ قرآن کی جو بیسک یونٹ ہے، بنیادی اکائی، وہ آیت ہے. آیت کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے، آیت کو ورس نہیں کہہ سکتے، مصرع نہیں کہہ سکتے، اس کی اسی اصطلاح کو ہمیں ریٹین کرنا ہوگا. آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. آیتیں صرف حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہیں اور مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہیں. پورے پورے جملے کی ایک آیت بھی ہے اور کئی کئی جملوں پر ایک آیت بھی مشتمل ہے. یہ تمام امور توقیفی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف علیہ. ان میں کسی کے اجتہاد کو، کسی منطق، کسی گرامر، کسی نحو، کسی بیان کے کسی اصول کو کوئی دخل نہیں. جہاں تک آیتوں کی تعداد کا تعلق ہے، وہ مختلف بھی ہے، وہ اتفاقی نہیں ہے. اس لیے کہ 6,500 کے لگ بھگ آیات ہیں. فرق کیوں ہے؟ ایک بڑا فرق تو اس وجہ سے واقع ہو جاتا ہے کہ تمام سورتوں کے آغاز میں جو آیت بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، اس کے ضمن میں ایک اختلاف ہے کہ آیا ہر مرتبہ اس آیت کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. صرف ایک سورت ہے، سورہ توبہ، جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے. باقی 113 سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. تو بعض حضرات اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ تو در حقیقت صرف سورتوں کے درمیان فصل اور فرق قائم کرنے کے لیے یہ آیت بسم اللہ لکھ دی گئی. تو آپ سمجھیے کہ جو اس پہ اختلاف ہوگا تو 113 کی عدد کا فرق تو اسی سے واقع ہو جائے گا. بعض اور مقامات پر بھی آیات کی تعداد میں قدر اختلاف ہے، وہ روایات ہی کی بنیاد پر. کسی شخص کو خود یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق کر سکے، تبدیلی کر سکے. بہرحال 6,500 کے لگ بھگ آیات ہے قرآن حکیم کی. آیتیں مل جل کر سورتوں کی شکل میں ہیں. ان کی تعداد متفق علیہ ہے 114. سورت سور سے بنا ہے، سور کے معنی فصیح ہے. گویا کہ ہر سورت جو ہے وہ اللہ تعالی کے علم، معرفت، حکمت کا ایک شہر ہے. سورتوں میں آیات کے باہمی ربط کے حوالے سے اس کے معنی کے اندر اور اس کی حکمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ربط آیات. اور جس طریقے سے کہ مختلف موتیوں کو پرو دیا جائے ایک دھاگے میں، اس سے ہار وجود میں آئے، جو ترتیب ہوگی موتیوں کی، اس سے ان موتیوں کا حسن دوبالا ہو جائے گا. ایسے ہی معاملہ آیات قرآنیہ کا ہے کہ جو ایک سورت کے اندر ہیں، اور ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہوتا ہے، اور تمام آیتیں اس سے منتقل اور اس سے منسلک ہوتی ہے. ان صورتوں کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا دور صحابہ میں ہمیں صورت ایک اصطلاح اور ملتی ہے حزب اور یا منزل. وہ اس سہولت کے لیے کہ اگر ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنا ہو اس کی تلاوت مکمل کرنی ہو تو روزانہ ایک حزب پڑھ لیا جائے. یہ کیونکہ دور صحابہ میں بھی مذکور ہے لہذا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حسن موجود ہے, یعنی یہ کہ نہ تو یہ قباحت ہے کہ صورتوں کو توڑا گیا ہو بلکہ پوری پوری صورتیں شامل ہیں. کوئی مصنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے, کوئی حزب نسبتاً تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے کچھ تھوڑا سا چھوٹا ہے لیکن تقریباً مساوی ہے. خام خواہ کی کوئی مصنوعی مساوات قائم کرنے کی کوشش نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ حسن موجود ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ہم علیحدہ رکھ دیں کہ وہ پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دباچہ اور مقدمہ ہے, تو پہلے حزب یا پہلی منزل میں تین صورتیں, دوسرے میں پانچ, تیسرے میں سات, چوتھے میں نو, پانچویں میں گیارہ, چھٹی میں تیرہ, یہ سیڑھی ہے بالکل. اور جو آخری حزب مفصل کہلاتا ہے اس میں چونکہ آخری پارے میں آپ کو معلوم ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو تعداد 65 ہے, وہ بھی جو آخری تعداد ہے 13 اس کا ملٹیپل ہے. بہرحال یہ حزب یہ بھی دور صحابہ میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. البتہ جو مزید تقسیم کی چیزیں ہمارے ہاں معروف ہیں وہ بعد کی چیزیں. رکوعوں میں طویل صورتوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک رکعت میں اگر طویل صورت میں سے کوئی آیات پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھی جائیں کہ مضمون ٹوٹے نہ. یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ کام ہوا ہے اور بڑے غور و فکر سے ہوا اور واقعتاً محسوس ہوتا ہے کہ معنوی جو ربط اور تعلق ہے اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے. لیکن جو دوسری تقسیم ہمارے ہاں معروف ہو گئی ہے وہ پاروں کی ہے. اول تو یہ معلوم نہیں کہ یہ تقسیم کب ہوئی, مجہول الزمان ہے یہ. نمبر دو یہ کہ اس میں یہ زیادتی بھی نظر آتی ہے کہ سورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئی ہیں, گویا کہ ایک مصنوعی مساوات قائم کرنے کے لیے کہ 30 دن میں اگر قرآن مجید ختم کرنا ہو, ہر مہینے میں ایک ختم قرآن کو شخص کرنا چاہے تو روزانہ ایک پارا پڑھ کر, لیکن یہ کہ اس میں وہ حسن موجود نہیں ہے بلکہ یہ قباحت موجود ہے کہ سورتوں کاٹ دی گئی. اس کے بعد اب جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم کے ضمن میں ایک اور حقیقت سامنے آئی ہے, اور یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی سورتوں کے گروپس ہیں. اب یہ چونکہ ایک بالکل ماضی قریب کا معاملہ ہے, اس سے پہلے یہ ذکر موجود نہیں تھا. اول تو یہ بات بھی مان لیجئے کہ قرآن مجید میں ترتیب اور نظم اس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے نہ کوئی زیادہ محنت کی اور نہ انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خاص ربط ہونا ضروری ہے. لیکن یہ کہ عہد حاضر میں مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ایک ایسے عالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نظم قرآن کو اپنا خاص موضوع بنایا کہ یہ جو آیات باہم جوڑی گئی ہیں تو آخر کوئی حکمت ہے, سورتوں میں جو ربط قائم کیا گیا ہے یقیناً حکمت پر مبنی ہے, ورنہ سب سے سیدھی ترتیب تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا یہ ہوتی ترتیب نزولی سے قرآن کو مرتب کر دیا جاتا. لیکن یہ کہ سورتیں آپ کو معلوم ہے طویل سورتوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی بلکہ متعدد اوقات میں, سورہ بقرہ جو ہے وہ تقریباً 2 سال میں اس کی جو تنزیل ہے وہ مکمل ہوئی, تو پھر کچھ آیتوں کو جوڑنا کس کو کہاں رکھنا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے, تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے, تو یہ چیزیں حکمت سے خالی تو نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا اور ان کے سامنے بعض حقائق آئے ہیں, وہ حقائق ہیں جو اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے اسے میں چاہتا ہوں کہ پہلے رفع کر دوں کہ یہ چیز اگر ہمارے اسلاف کے نظر میں نہیں آئی اور ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی تو یہ تو گویا کہ ایک بڑی مشکوک سی بات ہوگی. قرآن مجید کے علم کے ضمن میں گویا کہ متقدمین کے فہم پر ہمیں کچھ تان کرنا ہوگا, لیکن یہ بات درست نہیں ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود حضور نے جو فرمایا لا تنقضی عجائبہ, اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوئے, ولا یخلق عن کثرت الرد, بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن کوئی بوسیدگی تاری نہیں ہوگی. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ, اور کبھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے. تو قرآن مجید لا تنقضی عجائبہ, جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے, تمدن آگے بڑھ رہا ہے, علم انسانی جو ہے مادی فزیکل سائنسز کا علم آگے بڑھ رہا ہے, قرآنی حقائق اور مبرر ہو رہے ہیں اور واضح ہو رہے ہیں اور نکھر رہے ہیں. بہت سی باتیں ہمارے اسلاف کے علم میں نہیں آ سکتی تھی, اس لیے کہ ابھی انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا. ذوالقرنین کون تھے؟ اب چونکہ تاریخ مفسرین کے علم میں نہیں تھی تو سکندر اعظم کو سمجھا گیا کہ ذوالقرنین ہے, حالانکہ سکندر کی شخصیت اور ذوالقرنین کی وہ شخصیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے دونوں میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں. اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ نظم قرآن کا ایک پہلو کہ جو ابھی پوری طریقے سے آشکارا نہیں ہوا تھا, یہ دور وہ ہے کہ جس میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ بات بھی کھل کر سامنے آئی ہے, اور اس سے در حقیقت توثیق ہو رہی ہے حضور کے اس فرمان کی کہ لا تنقضی عجائبہ, اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگی. انسان محنت کرے گا, کوشش کرے گا, یہ ہیروں کی ایک ایسی کال ہے جس میں سے اور ہیرے نکلتے چلے جائیں گے. اس ضمن میں ایک بات تو میں نے آپ سے کل عرض کر دی تھی اور آج پھر بھی کہی ہے, سورتوں میں بھی ایک ربط ہے, آیات جو سورتوں کے اندر جوڑی گئی ہیں, پھر سورتیں اکثر و بیشتر جوڑوں کی شکل میں ہیں. اس کی کچھ مثالیں بھی کل میں نے آپ کو دی تھی. قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے, وَمِن كُلِّ شَئِن خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, یہ پوری طرح یاد نہیں ہے. ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا, اگرچہ اس کو چونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے ہم اس پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے, لیکن من کل شئ خلقنا زوجین, اس میں اس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی یہ صورتوں کے بھی جوڑوں کی شکل میں ہونا یہ بہت ہی اظہر من الشمس ہے. بعض جگہوں پر تو اظہر من الشمس ہے, بعض جگہوں پر بڑا تدبر کر کے بات معلوم ہوتی ہے. البتہ کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کچھ منفرد صورتیں بھی ہیں, اور ان میں سے بعض, یا جب دوران ترجمہ یہ چیزیں آئیں گی تو اب میں صرف اس وقت حوالہ دے سکوں گا, بڑی تیزی سے ہمیں چلنا ہوگا. اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں یہ حقائق بیٹھ جائے. بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے تین تین صورتوں کے گروپ ہیں, ان میں سے دو کے مابین تو نسبت زوجیت کامل ہے, بلکہ یہ سمجھ لیجئے نسبت زوجیت کہتے کس کو ہے, دو چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں, ان دونوں میں ایسی نسبت ہونی چاہیے ویسی پروکل کہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے اور کسی مقصد کے حصول کے لیے ان کے مابین ایک تعلق قائم ہو, یہ زوجیت ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب صورتیں آتی ہیں جوڑوں کی شکل میں تو کسی مضمون کا ایک رخ وہ ایک صورت میں آ جائے گا, اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں آ جائے گا, اور دونوں مل کر جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ, وہ رخ مکمل ہو جائیں گے, بات پوری ہو جائے گی. البتہ بات جگہوں پر ہے کہ تین تین صورتوں کے سب گروپس ہیں. میں اس معاملے میں گروپ کا لفظ ریٹین کر رہا ہوں, اس لیے کہ قدیم تو یہ تصور تھا نہیں, جدید اصطلاح ہے, تو اس میں چونکہ بہت سے الفاظ انگریزی زبان کے اب اردو میں آ گئے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور بہت ہی کوئی کوشش کر کے نظر آیا جائے تو وہ شاید زیادہ عام فہم نہیں ہوگا, یا عام فہم ہے. تو گروپس اور سب گروپس, چھوٹے گروپ بڑے گروپ, تو یہ چھوٹے گروپ جو ہے تین تین صورتوں کے, ان میں سے دو کے مابین تو نسبت زوجیت بتمام و کمال ہوگی اور تیسرے کی حیثیت زمین میں کی ہوگی, اس کی مثالیں بعد میں آئیں گی. البتہ یہ جو زمینیں ہوتے ہیں خود ان کے, یا جو دوسری منفرد صورتیں ہیں خود ان میں آپ کو فصل کے ساتھ نسبت زوجیت مل جائے گی. اس سے آگے چلیے, اب اصل ہے وہ شے جس کو میں آج چاہتا ہوں بیان کرنا. قرآن حکیم کی صورتوں کی ایک گروپنگ کس اعتبار سے سامنے آئی؟ کچھ صورتیں مکی, پھر مدنی, پھر مکی, پھر مدنی, پھر مکی, پھر مدنی, پھر مکی, پھر مدنی, ایسا کیوں ہے؟ بڑی قابل غور بات ہے, اس میں کوئی حکمت ہے. اور عجیب بات یہ سامنے آئی, اس اعتبار سے بھی قرآن کے سات گروپ بنتے ہیں, ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت, ایک گروپ پورا ہو گیا. دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورت, پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں, وہ پھر گروپ مکمل ہو گیا. یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں ساتھ ہے. یہ گروپ جو ہے قراءت کے لیے نہیں ہے, یہ گروپ جو معنوی تقسیم ہے غور و فکر کے اعتبار سے, کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے, ایک مرکزی مضمون ہے, اور اس جس طریقے سے صورتیں دو مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں, اسی طرح ہر گروپ کی مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں. اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن مجید میں سات گروپ ہیں بڑے بڑے, جو کہ جس میں کہ صورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں. مثلا میں اب آپ کو اشارتاً بتا دوں, پہلے گروپ میں سورہ مکی جو ہے وہ صرف ایک ہے, سورہ فاتحہ تعداد میں تو ایک ہے, وہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے لیکن بہت بھاری صورت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, محض اس صورت کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے. لیکن ایک صورت مکی سورہ فاتحہ, پھر چار طویل ترین صورتیں مدنی, بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ. دوسرے گروپ میں دو صورتیں مکی, دو مدنی, الانعام الاعراف مکیات, الانفال التوبہ مدنیات. تیسرا گروپ چلتا ہے, 14 صورتیں مسلسل چلی جا رہی ہیں مکی, سورہ یونس سے, سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ یوسف, سورہ راد, سورہ ابراہیم, چلتے جائیے, سورہ حجر, سورہ نحل, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, سورہ مریم, سورہ طہ, سورہ انبیاء, سورہ حج اور سورہ مومنون, 14 صورتیں. اب آئی ایک مدنی صورت سورہ نور, یہ تیسرا گروپ مکمل ہو گیا. چوتھے گروپ میں بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی, الفرقان سے سورہ سجدہ تک 8 صورتیں مکی ہیں, اور پھر ایک صورت آتی ہے سورت الاحزاب, وہ مدنی ہے. اب یہ جو ایک ایک صورتیں آئی ہیں سورہ نور اور سورہ احزاب, ہر شخص کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپس میں جوڑے کی شکل رکھتی ہیں, ان کے مضامین بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں, بہت مشابہ ہیں, لیکن یہ کہ وہ اس طریقے کا جوڑا نہیں ہے کہ اسی گروپ میں ان کا جوڑا موجود ہو, اس کا جوڑا جو ہے وہ دوسرے گروپ میں ہے. پھر آئیے پانچواں گروپ ہے, سورہ سبا سے احقاف تک یہ 13 صورتیں مکی ہیں, اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت الحجرات تک 3 صورتیں مدنی ہیں, یہ کل 16 صورتیں ہیں. چھٹے گروپ میں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک 7 صورتیں, یہ مکی ہے, اور سورہ حدید سے سورہ طلاق تک 10 صورتیں مدنی ہیں, یہ 17 صورتیں ہیں. آخری جو ہے وہ سورت الملک سے سورت الاخلاص تک 46 صورتیں, اور سورہ معوذتین جو ہیں یہ 2 ہیں کہ جو مدنی ہیں. بعض کا اس میں اختلاف ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا, لیکن جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس طریقے سے یہ 7 گروپ جو ہیں قرآن مجید میں سورتوں کے وجود میں آئے. ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے. مثلا پہلے گروپ کا مرکزی مضمون شریعت ہے. سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا, سیدھے راستے کی ہدایت بخش. اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ شریعت خداوندی, شریعت الہی, اور شریعت مکمل ہو جاتی ہے ان 4 صورتوں میں. شریعت محمدی کا جو بلو پرنٹ ہے, ابتدائی خاکہ جو ہے, وہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گا, اور اس کی جو تکمیلی صورتیں ہیں, تکمیلی احکام ہیں, وہ سورہ مائدہ. اس کے علاوہ اس گروپ میں جو زیادہ زور ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے گفت و شنید. سابقہ امت مسلمہ میں یہودی اور نصارہ دونوں شامل ہیں. اب ان پر جرح بھی ہے, ان پر تنقید بھی ہے, ان کو ملامت بھی ہے, ان کو ان کی قرارداد جرم ان کے خلاف جو ہے وہ بھی دی گئی ہے, اور پھر یہ کہ ان کو معزول کر کے اور نئی امت کو اس مقام پر نصب کرنے کا اعلان ہے, اور ان کو بڑی زوردار دعوت ہے کہ اب محمد پر ایمان لاؤ اور قرآن پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا گروپ ہے. اسی طریقے سے ہر گروپ کا, اب یہ ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا کہ اس گروپ کا یہ مرکزی مضمون ہے, اور اس طور سے یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. ان گروپوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اور آخری گروپ, ان کی ایک ریسیپروکل سی صورت ہے, کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی سی, اور مدنی صورتیں 4-6 پارے سے زائد پر پھیلی ہیں, جبکہ آخری گروپ میں سارے دونوں پارے جو ہے سورہ ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مشتمل ہے، آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ بننی آتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے بالکل ریسیپروکل ہیں، کانورس. لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے یعنی چھٹا، یہ بڑے متوازن ہیں، دو صورتیں مکی دو مدنی، اور ادھر سات صورتیں مکی اور دس مدنی، لیکن سات صورتیں جو ہیں وہ تین تین رکوعوں کی ہیں، ان میں سے ایک چار رکوعوں کی بھی ہے، اور اکثر و بیشتر وہ جو دوسری ہے وہ دو دو رکوعوں کی ہے، تقریباً متبادل بنتی ہے. تو درمیان میں جو ہے ان میں جو مدنی صورتوں کا حصہ بہت کم ہے، اکثر و بیشتر جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں. ان مکی صورتوں کے اندر بھی جو چھ گروپ تقریباً بنتے ہیں، اس لیے کہ پہلی گروپ کے اندر تو مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے، تو ان میں سے پہلے دو گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی مضمون ہے، درمیانی دو گروپوں میں توحید کا مضمون مرکزی مضمون ہے، آخری دو گروپوں میں انذار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے. آخری صورتیں آپ کو معلوم ہے سورہ قاف سے شروع ہو کر، تو پھر یہ انذار آخرت جو ہے ان سب کا مرکزی مضمون ہے. مدنی قرآن جو ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ کل قرآن کا ایک تہائی ہے تقریباً، اور اس ایک تہائی کا دو تہائی پورا کا پورا پہلے گروپ میں آ گیا ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، باقی تو پھر جا کے سورہ احزاب، سورہ نساء، پھر تین چھوٹی سورتیں، پھر آخری میں دو بہت چھوٹی چھوٹی سورتیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ. لیکن یہ کہ یہ دو تہائی جو ہے مدنی قرآن کا حجم بالکل پہلے ہی اس گروپ کے اندر آ گیا ہے. اس کی بھی حکمت ہے کیوں مدنی سورتوں کو پہلے رکھا گیا. میرے علم میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی شخص نے گفتگو کی ہو سوائے محمد مالمڈیوک پکتھال کے، میرے علم کی حد تک ہو سکتا ہے کہ کسی اور مفسر نے، کسی اور کسی محقق نے کوئی بات کہی ہو اس سے بھی زیادہ وزنی کہی ہو، لیکن میرے علم کی حد تک مالمڈیوک پکتھال نے جو ترجمہ کیا ہے انگریزی میں، اس کے دیباچے میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے، بڑی بہت ہی عمدہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اصل اہمیت ایمان کی تھی، پہلے لوگ ایمان لائیں اور پھر جو ایمان لائے ان کو پھر احکام دیے گئے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جب ایک امت وجود میں آ گئی، امت کے وجود میں آنے کے بعد اب نسلاً مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، ان کے ہاں اب ضرورت پہلے اسلام کی ہے، چاہے بچہ چھوٹا ہی ہے پہلے اسے احکام سکھائے جائیں گے، بچہ چھوٹا ہی ہے نماز پڑھنی سکھائی جائے گی، بچہ چھوٹا ہی ہے روزہ رکھنا سکھایا جائے گا. تو امت کے اس طرح تشکیل پا جانے کے بعد اب اصل اہمیت جو ہے وہ احکام کی ہو گئی ہے، احکام اب مقدم ہے اور ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد مؤخر ہے. کوئی شخص بالغ ہوگا، ذہین ہوگا، فطین ہوگا، غور و فکر کی صلاحیت سے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بہرہور کیا ہوگا، پھر وہ حقیقت ایمان تک رسائی حاصل کرے گا. ورنہ یہ ہے کہ عام ایک مسلمان جو ہے اسے جہاں تک احکام کا تعلق ہے ان پر تو عمل کرنا ہی ہے. تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت پر مبنی بات ہے کہ جو محمد مالمڈیوک پکتھال نے کہی ہے، اور مجھے اس سے اتفاق ہے. اب آئیے اگلا معاملہ، اگلی بحث، اگلا موضوع، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کیا قرآن فلسفے کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے، کیا یہ جیولوجی کی کتاب ہے، فزکس کی کتاب ہے، کس چیز کی کتاب ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھیے، قرآن کا موضوع ہے انسان، لیکن انسان کی اناٹومی نہیں، انسان کی فزیولوجی نہیں، انسان کی انتھروپولوجی نہیں، کچھ نہیں، انسان کی ہدایت. یہ ہدایت کا لفظ بنیادی ہے قرآن مجید کے لیے. چنانچہ دیکھیے، ذرا نوٹ کر دیجیے، سورہ بقرہ کے شروع ہی میں ہدل للمتقین، پھر اس کے وسط میں ہدل للناس، سورہ یونس میں فرمایا ہدم و رحمت للمومنین، سورہ لقمان میں فرمایا ہدم و رحمت للمحسنین، سورت البقرہ اور نمل میں فرمایا ہدم و بشرا للمومنین، آل عمران میں وہ موعظۃ للمتقین، ہدم و موعظۃ للمتقین، پھر تین مرتبہ الہدا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هدى نكرة الهدى معرفة يعني هداية كاملة هداية تامة هداية أبد. اسی طرح سورة النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. سورة الجن میں وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ. سورة بنی اسرائیل میں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاهُمُ الْهُدَى. سورة بنی اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئے سورة کہف میں بھی آئے. تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت اور اس کو اب ذہن میں رکھیے کہ انسان کے علم کے دو گوشے ہیں. علم انسانی دو حصوں میں منقسم ہے. ایک حصہ ہے فزیکل ورلڈ کا علم جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے مادی حقائق ان کا علم. حواس خمسہ ہمارا دیکھنا سننا سونگنا چکھنا چھونا یہ تمام صلاحیتیں ہیں ان سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں اور عقل کا یہ کمپیوٹر ان کو پروسیس کرتا ہے اس سے نتائج نکالتا ہے نتائج نکال کے سٹور کر لیتا ہے. پھر مزید کوئی معلومات حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں اب ان کو وہ پھر پروسیس کر کے جو سابق میموری سٹورڈ ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے کوئی اور نتیجہ اخذ کرتا ہے. اس طرح رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ انسان کا یہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک جائے گا. آج سے چند سو سال پہلے بھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے. اس علم کا وہی سے کوئی تعلق نہیں. اس علم کا تعلق ہے ان علم اسماء سے جو حضرت آدم میں ولیت کر دیے گئے تھے بالکل شروع. سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع جو ہے اس کے شروع میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دی. اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب آدم کو اور حوا کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چارج سنبھالو تو فرمایا وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہ علم ہدایت ہے. یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں. علم اسماء در حقیقت یوں سمجھیے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے وہی تو گٹھلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں. پھر اگر پانی وہاں پڑتا ہے زمین میں رویدگی بھی ہے وہ گٹھلی پھٹے گی وہ جو اس میں سے دو پتے نکلیں گے وہ پتے اوپر بڑھیں گے درخت بنے گا. وہ پورا درخت جو ہے آم کی گٹھلی میں موجود تھا. صرف اسے پورا درخت بننے میں دو سال تین سال چار سال لگے گئے لیکن درخت موجود تھا. پوٹینشلی بالقوة پورا درخت آم کی گٹھلی میں موجود تھا. ایکچولی بالفعل وہ آم کا درخت جو ہے کئی سال کے اندر وجود میں آیا. بعین ہی یہ معاملہ ہے کل مادی حقائق کا کل علم حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں ودیت کر دیا گیا پوٹینشلی. اب اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے برگو بار لا رہا ہے. اور یہ علم جو ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا آسمانی ہدایت سے نہیں ہے. اب یہ خود رو پودا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کہاں تک پہنچے گا. علامہ اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قدم نہیں رکھا تھا لیکن یہ کہ اب تو چاند پر قدم رکھ کر انسان آ چکا. تو عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. یہ ہے انسانی علم. اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علم وہی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم جو ہے بجائے خیر کے شر بن. آج وہ شیطانی قوت بن چکا ہے. وہ علم ہلاکت کا سامان بن چکا ہے تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ضروری تھی جو کہ وحی کے ذریعے سے آنے والا علم تھا فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ علم الہدایت جو ہے یہ در حقیقت قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہو گیا. اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھ لیں. اس میں جو ارتقاء ہوا ہے, پہلی کتابیں نازل ہوئیں ان میں بھی ہدن تو تھی. کل بھی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی سورہ مائدہ کی, انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدن و نور, ہم نے تورات نازل کی تھی اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. اسی رکوع میں ساتواں رکوع ہے وہ سورہ مائدہ کا انجیل کے بارے میں, فیہ ہدن و نور, اس میں بھی ہدن بھی تھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ بدرجہ ترقی کر رہا ہے, یہاں تک کہ کامل ہوا ہے, قرآن میں آ کر الہدا بن گیا ہے. اب یہ ہدن نہیں, الہدا, کامل ہدایت نامہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھے بغیر تو نہیں دے سکتے. آپ چاہے پی ایچ ڈی استاد رکھ دیں کسی بچے کے لیے, بچہ بھی پرائمری کی تعلیم پا رہا ہے, وہ پی ایچ ڈی کا استاد کیا کچھ پلا دے گا اس کو, کیا پڑھا دے گا اس کو؟ اس کی اپنی استعداد جو ہے ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گی. رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا, یہاں تک کہ وہ اپنے پوری عقل کے اور شعور کی پوری شدت اور قوت کو پہنچ جائے گا, بلوغت کو پہنچ جائے گا. اب اسے آخری پڑھایا جائے گا, اب اسے فلسفہ پڑھایا جائے گا. پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا, اب فلاسفی آف ہسٹری پڑھے گا. اس حوالے سے تدریجن اللہ تعالی نے, تورات میں صرف احکام ہے, حکمت ہے ہی نہیں. انجیل میں حکمت ہے, احکام ہے ہی نہیں. دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں. تورات میں صرف احکام ہے, حکمت ہے ہی نہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا, بچے کو آپ بتا دیتے ہیں بھائی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے سے, روزے کا مطلب یہ ہے, اب دن بھر کھانا کچھ نہیں ہے. چاہے بچہ ابھی چھ سال کا ہے, سات سال کا ہے, آٹھ سال کا ہے, آپ بتائیں, احکام تو دے دیے جائیں, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ ڈوز ہے یہ ڈونٹس ہیں. تو احکام عشرہ, دی ٹین کمانڈمنٹس, احکام دیے گئے حکمت نے. ابھی حکمت کا تحمل ان کے لیے ممکن نہیں تھا, ابھی وہ عہد طفولیت ہے نوع انسانی کا. یوں سمجھیے کہ آج سے 3500 سال قبل کا انسان, 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اب یہ 2000 مسیح آنے والا ہے, تو 3400 سال پہلے کی بات ہے. تو انسانی ذہن ابھی جس سطح پر تھا, یہاں تک کہ 2000 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی الفاظ انجیل میں موجود ہیں, اب بھی موجود ہیں. اپنے حوارین سے آپ نے فرمایا تھا, ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی, مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکتے. جب وہ فارقلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا. یہ پیشن گوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تم تحمل نہیں کر سکتے, ابھی 600 برس اور چاہیے تمہاری ذہنی بلوغت کے لیے. تو الہدا مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر. البتہ ایک نقطہ اس میں نوٹ کیجئے, قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے, سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن اس میں سائنٹیفک فینومینا کی طرف اشارے موجود ہیں. کیونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہیں ان سب کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی, اللہ کی قدرت, اللہ کی عظمت, اللہ کے علم کامل, اللہ کی حکمت بالغہ, سب نشانیاں. تو یہ جو فزیکل فینومینا ہے ان کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے. بعض حقائق وہ ہے کہ جن کا تعلق اسٹرانومی سے, کل فی فلکی یسبحون, یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں, معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہے. انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے, پھر ایک دور آیا کہا نہیں نہیں, سورج ساکن ہے, زمین حرکت کرتی ہے, اس کے لیے چکر لگاتی ہے. اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شے حرکت میں, ہر شے, سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے، اس میں وہ حرکت کر رہا ہے اپنے پورے کنبے کو لے کر، یہ پورا سولر سسٹم اس کا کنبہ ہے، اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے. تو معلوم ہے کل فی فلک یسبحون، اب یہ کل کا لفظ جس طرح منقہ ہو کر، جس طرح مبرہن ہو کر، جس شان کے ساتھ آج وہ حویدہ ہوا ہے، واضح ہوا ہے، عائشہ کے علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا. تو یہ جو فزیکل فینومینا ہے جن کی طرف قرآن مجید ریفر کرتا ہے، یہ اگرچہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں ان فزیکل فینومینا کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس دور میں آ کر اتنی واضح ہوئی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر ماورس مکائی کا، یہ فرانسیسی سرجن تھے، انہوں نے مطالعہ کیا، کمپیریٹو اسٹڈی کی قرآن بائبل دونوں کی، بائبل سے مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے ہماری ساری سائنسی انکشافات میں سے کسی نے غلط ثابت کیا، جبکہ تورات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس انہیں غلط ثابت کر چکی. دی سائنس، دی قرآن اینڈ دی بائبل. اب یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے کہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، عمل ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کی تدبیر ہے، اور قرآن اللہ کا قول ہے. قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں، عام انسان کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں، اللہ کے قول و فعل میں اور قول و عمل میں تضاد ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ ہو، ان کا ذہن وہاں تک پہنچا نہ ہو، ان کی معلومات کا دائرہ ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائق تک نہ پہنچا ہو، لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائق منکشف ہوں گے اور یہ بات اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی برحق ہے. ہاں آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا. اور یہ ہے در حقیقت آیت قرآن حکیم کی، یہ سورہ حامی مسجدہ کی 51 آیت ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی انفس میں بھی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر مبرہن ہو کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی انہ الحق، کہ قرآن حق ہے. اور اسی کی حقیقت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو مورس بکائی کو ذہن میں رکھیے، اور ایک اور شخص کینیڈا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے کہ جو امبریولوجسٹ ہے، اور اس کی جو ٹیکسٹ بکس ہے جو امبریولوجی پر، علم جنین یعنی رحم مادر میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، کن کن سٹیجز سے گزر کر ہوتی ہے، یہ علم جنین یا امبریولوجی، تو سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ہے دنیا میں اس کی، ڈاکٹر کیتھل مور کی. اور وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے 1400 برس قبل، جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی نہ ڈسیکشن ہوتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا، یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. یہ کہاں سے معلوم ہے؟ اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں. تو یہ حقائق ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن جن سائنسی حقائق یا جن سائنسی فینومینا کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے، چاہے تاحال ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں. مثلا آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو 7 آسمان کہتا ہے تو 7 آسمان سے کیا مراد، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان سمجھے گا کہ ٹھیک ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں 7 آسمان، یہ منطبق ہوتے ہیں اس حقیقت پر جو آج ہمارے علم میں آئی ہے، پہلے نہیں آئی. البتہ ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے عملی اعتبار سے، میں نے اسی لیے یہ ساری تمہید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی ہے. اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر، ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں. سائنسی فینومینا کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے. یہاں تک کہ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، خود حضور کا فرمان بھی اس میں قطعی نہیں ہوگا. یہ بات بہت ثقیل اور گراں گزرے گی بہت سے لوگوں پر. سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر حضور کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم کوئی دلیل قطعی نہیں سمجھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک واقعہ بہت اہم ہوا حضور کی زندگی میں. حضور جب ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکے کی، ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری. وہ وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں کوئی پیداوار، کوئی زراعت، کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی. آپ کو کوئی تجربہ سرے سے نہیں تھا. ہاں تجارت کا تجربہ تھا، بھرپور تجارت کی تھی. یہاں آئے تو آپ نے دیکھا کھجوروں کے سلسلے میں انصار مدینہ، تعبیر نخل وہ اس کا ایک اصطلاح ہے. کھجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فیمیل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیحدہ. اب میل فلاور اور فیمیل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئیں تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے، فرٹیلائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو، فصل زیادہ ہو. اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو، تو وہ ان کو قریب جوڑ دیتے ہیں. حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے. یعنی نیچر جو ہے، نیچر کین ٹیک کیئر آف اٹ سیلف. آخر فطرت ہے، فطرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے، آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہے. صرف یہ کہا آپ نے، آپ نے روکا نہیں. لیکن ظاہر بات ہے صحابہ کرام کے لیے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے درجے میں. انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا، فصل کم ہو گئی. اب وہ ڈرتے ڈرتے جھجھکتے جھجھکتے حضور کی خدمت میں آئے. حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا، تعبیر نخل اس سال نہیں کی ہم نے، فصل کم ہوئی ہے. آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیجیے، انتم اعلم بامور دنیاکم. اپنے یہ دنیاوی اور مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو، تم زیادہ حقائق سے واقف ہو. میں عالموں کا لفظی ترجمہ یہاں کرنا جو ہے اس کی ضرورت مجھے نہیں ہو رہی، تم زیادہ واقف ہو ان چیزوں سے. میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا، آپ ٹیکنالوجی پڑھانے نہیں آئے تھے، آپ طب سکھانے نہیں آئے تھے، آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے، ورنہ تو ہم شکوا کرتے کہ آپ نے ہمیں ایٹم بم بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے. نہیں، یہ موضوع ہی نہیں. قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے. قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت. اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فزیکل فینومینا ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے، اس حد تک ان کا تذکرہ ہے. لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شے مضمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اسلاف نے 1000 برس پہلے یا 600 برس پہلے سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہوگی. لیکن قرآن مجید کا ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر کہیں ایسی بات نہیں آ سکتی. اب آئیے فہم قرآن کے اصول. ظاہر بات ہے کہ اس موضوع پر، اصول تفسیر پر، کوئی مجھے تفصیلی اس وقت گفتگو کرنے کا موقع تو نہیں ہے. البتہ یہ کہ 7 گنتی کر کے چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ جس سے قرآن مجید کے فہم میں سہولت حاصل ہوگی. پہلی بات وہ جو کسی درجے میں پہلے بھی سامنے آ چکی ہے، قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے، فطری ہے. ایک ہوتا ہے منطق کی گتھیوں سے اور منطق کے اصولوں سے اور منطق کی دلیلوں سے بات ثابت کی ہے، نہیں. قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے. ایک ان پڑھ شخص بھی قرآن کو اپنے سے دور یا اپنے آپ کو قرآن سے دور نہیں سمجھے گا، اگر ذرا سا وہ قرآن کو سمجھ سکتا بس. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ تو یہ کہ منطقی نہیں ہے، فطری ہے، یا اس میں اگر ایک لفظ کا اضافہ کیا جائے خطابی ہے. خطابی کیا ہوتا ہے؟ جو میں کل عرض کر چکا ہوں، خطبہ، خطبے کی ایک شان ہوتی ہے، وہ دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے، اور اس میں آپ کو ایک اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دی جاتی ہے. تم ذرا اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو. بعض آیات ایسی ہیں، بڑی پیاری آیات ہیں، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، بس کیا اللہ کی ہستی میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ خواب کرو، سوچو. یہ صرف آپ کے درومینی، آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے. اسی طرح اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا واقعتاً تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہ گویا کہ کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیئرسنگ آئیز کے ساتھ کسی سوال کرنا، کیا واقعی؟ اب اس میں در حقیقت، حقیقت کون سی ہے پس منظر میں؟ یہ بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں، ان پر خود تمہارا دل مطمئن نہیں ہے. تم کہتے تو ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارا موروثی عقیدہ ہے، ھذا ما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے آباؤ، لیکن واقعی تم غور سے کرو، کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور آلیہ بھی موجود ہے؟ اس کو آپ کہیں گے خطابی انداز. نمبر دو، قرآن حکیم میں دو طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات. یہ سورہ آل عمران کے شروع میں یہ بہت اہم مضمون جو ہے وہ آ گیا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. آل عمران آیت نمبر 7. اب یہ جو متشابہات ہیں یہ کون سی ہیں اور محکمات ہیں وہ کون سی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. نمبر ایک، محکم قطعی، تمام جتنی بھی آیات احکام ہیں وہ محکم، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ جائز یہ حرام، آیات احکام محکم. اسی ایک مادے سے نص بنا ہے، یہ محکم بھی اور احکام حکم. البتہ عالم غیب کی ساری خبریں متشابہات میں سے، عالم غیب ہو، عالم ارواح ہو، عالم برزخ ہو، عالم آخرت ہو، ان کے تمام حقائق یہ متشابہات میں سے. ان کو ہم حقیقتاً سمجھ نہیں سکتے، ہمارا تجربہ ہی نہیں، ہمارا وہ مشاہدہ ہی نہیں. جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے، جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں، ایک تو وہ نعمتیں جن کا ذکر قرآن میں ہے اور ان الفاظ میں ہے جن سے ہم واقف ہیں. اب ان میں تو یہ ہے کہ حور و قصور اور پھل اور یہ اور دودھ اور شہد اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں ہم جانتے ہیں، تو وہ بھی حق ہے، ایسے ہی ہوں گی، اتو میں ہی متشابہ. لیکن یہ صرف نزل ہے، یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے. نزل من غفور رحیم. جو اصل ضیافت ہونی ہے اہل جنت کی، اس کے بارے میں فرمایا، وہ نعمتیں جنہیں ملے گی، ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک وارد. انہیں ہم کیا سمجھیں؟ تو عالم برزخ، عالم آخرہ، عالم غیب، عالم ارواح، ان کی تمام چیزوں کو ہم آیات متشابہات میں سمجھیں. البتہ یہ جو سائنٹیفک فینومینا والی باتیں ہیں، نادی علوم کی، ان میں یہ ہے کہ متشابہ اور محکم ہونے کا معاملہ بدلتا چلا جا رہا ہے. جب تک وہ ہمارا سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا، وہ آیت ابھی متشابہ تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن اب جب کہ وہ بات وہاں پہنچ گئی اور کھل گئی بات، اب معلوم ہوا کل فی فلکی یسمعون، اب یہ آیت محکمات میں آ گئی. اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ جس کا صحیح صحیح مفہوم سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو. تیسری بات، تفسیر اور تعبیر میں کیا فرق ہے؟ تفسیر کا عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے لفظی طور پر، الفاظ کی بحث، نحوی بحث، قواعد گرامر جو ہے ان کے حوالے سے جو بحث کی جائے گی وہ تفسیر ہے. اور اس کی اصل حقیقت اور مدلول کو سمجھنے کی جو کوشش کی جائے گی وہ تعویل ہے. تو یہ دو الفاظ جو ہے یہ مختلف ہوں گے, تفسیر اور تعویل. نمبر چار, تعویل عام اور تعویل خاص, یہ بہت اہم موضوع ہے. دیکھیے قرآن مجید نازل ہوا ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس پس منظر میں, آج سے 1400 برس قبل 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک نازل ہوا, حجاز میں نازل ہوا. اس کی ایک اولین مخاطب قوم تھی, وہ ان پڑھ قوم تھی, امی قوم تھی, پڑھے لکھے شاذ الشاذ المعدوم کے درجے میں تھے. وہاں فلسفے کا سوال نہیں, کوئی منطق کی بات نہیں, کچھ بھی نہیں, اور اولین مخاطب وہی ہیں. اور جو بھی حالات ہیں اس وقت کے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اب قرآن مجید کی ہر آیت پر اولاً غور ہوگا اس اعتبار سے جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس کا اس وقت کیا مفہوم سمجھا گیا, اس خاص کانٹیکسٹ میں, ٹائم اینڈ اسپیس کانٹیکسٹ میں کیا مفہوم سمجھا گیا, یہ ہے تعویل خاص. لیکن اب دوسری طرف دیکھیے, یہی کتاب کتاب ہدایت ہے ابد الوآباد تک کے لیے, اسی کتاب کو 20ویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ بننا ہے. اگر دنیا طویل ہے اور 500 برس تک ہے تو 25ویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ یہ کتاب بننی ہے. یہ عرب کے امیین کے لیے ہدایت نامہ تھی, تو ایران کے فلسفیوں کے لیے بھی تو ہدایت نامہ تھی. لہذا ان الفاظ کے اندر یہ قرآن کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو بہت نمایاں ہے, کہ ان الفاظ کے اندر کہ جو ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئے اور اس وقت ان کا ایک معین مفہوم سمجھا گیا, انہی میں وہ عموم بھی موجود ہے کہ اسی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت اخذ کی جا سکتی ہے. اس کو ہم کہیں گے تعویل عام. اس کانٹیکسٹ سے ذرا نکال کر اب اس آیت کے الفاظ, اس کا درو بست, اس کا ما سبق, اس کے بعد ما بعد, سیاق و سباق, اس کے حوالے سے بیٹھ کر بات کی جائے. تعویل خاص میں شان نزول پیش نظر رہے گا, تعویل عام میں اس آیت کے الفاظ, ان کا درو بست اور آیت کا سیاق و سباق, یہ زیادہ زیر بحث رہے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں. نہ تو انسان صرف تعویل خاص تک اپنے آپ کو محدود کر لے, اگر وہ کرے گا تو گویا کہ وہ صرف اس دور کا قرآن پڑھ رہا ہے, آج کا قرآن وہ نہیں پڑھ رہا. قرآن کے اندر تو واقعتاً یہ شان ہے کہ میں جس کے لیے الفاظ یہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہر دور کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوگی یہ کتاب. معلوم ہوگا آج کا قرآن ہے یہ, ہمیں آج ملا ہے قرآن, اور گویا کہ آج جو ہمیں مسائل درپیش ہے ان کا حل ہے جو یہ قرآن پیش کر رہا ہے. یہ اس کا اعجاز ہے, یہ اس کا کمال ہے. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے, تعویل خاص اور تعویل عام, یہ الفاظ کیونکہ بار بار دورانے دورہ ترجمہ آئیں گے تو اس لیے میں نے ان اصطلاحات سے چاہا کہ آپ واقف ہو جائیں. ایک اور اس میں بات سمجھنے کی ہے, تذکر اور تدبر. قرآن سے بنیادی ہدایت حاصل کر لینا, اس کے لیے قرآن انتہائی آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ذرا سی انسان کو عربی آتی ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے ذہن اور قلب پر نازل ہوتا چلا جائے. بس قرآن کا اصل جو پیغام ہے, جو اس کی اصل ہدایت ہے, اس کی تمثیل یوں سمجھیے کہ سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے ٹوٹ جائے تو میلوں جو آئل ہوتا ہے وہ سطح سمندر کے اوپر پھیل جاتا ہے, سطح پر رہے گا, نیچے تو جائے گا نہیں. تو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا جو لب لباب ہے, لب لباب, وہ اس کی سطح پر موجود ہے. لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سطح ہی سطح ہے, اس کی گہرائی فیتم لس, اس کی گہرائی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اب اس کے لیے تعمق, گہرائی میں غوطہ زنی کرنا, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اس کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب. اچھی طرح سمجھ لیں، اس کی تہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں. غلطی سے ہم کبھی کبھی کسی شخص کی مدح کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں فلاں شخص کو قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے. ایک عالم دین نے یہ الفاظ میرے بارے میں کہہ دیے تھے، میں نے فوراً ٹوک دیا. میں نے کہا اچھا، یہ قرآن کی آپ نے گویا کہ قرآن مجید کی شان میں گستاخی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے. عبور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو چلے جانا، دریا عبور کر دیا. قرآن کے کنارے ہے ہی نہیں، یہ ناپیدا کنار سمندر ہے. اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں، نہ اس کی گہرائی اور نہ اس کے کنارے. لہذا پوری پوری زندگی، کوئی امام راضی ہو، کوئی زمخشری ہو، کوئی ہو، پوری پوری زندگی کھپا کر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے قرآن مجید کو بتمام و کمال سمجھ دیا ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ناممکن. وراء الورا ثم وراء الورا، یہ ہے تذکر اور تدبر. اس کے لیے تو پوری زندگی انسان کھپائے، پورا وقت اس کے لیے لگائے، پوری صلاحیت کھپا دے، تب بھی وہ بہت سی جگہوں پر پھر بھی کہے گا واللہ عالم. امام راضی کو بھی نہ معلوم کتنے مقامات پر جا کر یہ کہنا پڑا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق محیب، یہ مقام تو بہت محیب ہے، پرہیبت ہے، بہت گہرا ہے، بہت غامض ہے. امام راضی کہہ رہے ہیں، 30 جلدوں میں تفسیر لکھنے والا شخص. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. بسم اللہ اوله وآخره. پچھلی نشست میں جو گفتگو چل رہی تھی وہ فہم قرآن کے ضمن میں کچھ بنیادی اصول کہ جنہیں اگر پیش نظر رکھا جائے تو سہولت ہو جائے قرآن کے سمجھنے میں. پانچ چیزیں بیان ہو چکی تھیں. نمبر ایک، قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے، فطری ہے، نیچرل اور خطابی ہے. انسان کو خود غور و فکر کرنے اور اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے قرآن. ثانیاً، قرآن مجید کی آیات میں تقسیم ہے، محکمات اور متشابہات. اور سورہ آل عمران میں جہاں اس کا ذکر ہے فرما دیا گیا ہے کہ اہل ایمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ محکمات پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں اور متشابہات کے بارے میں اجمالی طور پر یقین رکھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً حق ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی. لیکن اس میں جو ایک براڈ تقسیم ہے وہ یہ کہ آیات الاحکام سب کی سب محکمات ہیں مستقل، اور عالم غیب، عالم آخرہ، عالم برزخ، عالم ارواح، عالم ملائکہ، اس کے تمام امور مستقل طور پر متشابہات میں سے. البتہ ایک تیسری کیٹیگری ہے کہ جو سائنٹیفک فینومینا کے ضمن میں ہو سکتا ہے کہ ایک شے آج متشابہات میں ہو، کل وہ محکمات میں داخل ہو جائے، جبکہ انسانی علم جو ہے وہاں تک پہنچ جائے اور اس کا ادراک کر سکے. نمبر تین، تفسیر زیادہ تر لفظی طور پر اور نحو اور صرف سے بحث کرتی ہے، تعویل کا مقصد ہے اصل مدلول تک پہنچنے کی کوشش کرنا. نمبر چار، تعویل میں عام اور خاص، خاص کانٹیکسٹ میں، زمان و مکان کے خاص کانٹیکسٹ میں. جب قرآن نازل ہوا تو کسی آیت کا کیا اصل مفہوم تھا جو سمجھا گیا، اس میں شان نزول کی روایات کو بھی اہمیت حاصل ہوگی. لیکن چونکہ قرآن مجید صرف اس دور کے لیے یا اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بن کر نہیں آیا تھا بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے تعبد الآباد، لہذا اسی میں وہ مزمر ہے، اس میں وہ ہدایت مزمر ہے. یہ تعویل عام کر کے آیت کے الفاظ، ان کا در و بست اور آیت کا سیاق و سباق اس کے حوالے سے، اور القرآن و یفسر و بعضہ بعضا کے حوالے سے، یقیناً جو ہے اس میں ابدی ہدایت جو مزمر ہے وہ بھی حاصل کی جا سکتی ہے. نمبر پانچ، تذکر اور تدبر کا فرق. یہ دونوں الفاظ قرآن کے ہیں. تذکر کے لیے چار مرتبہ اللہ نے سورہ قمر میں چیلنجنگ انداز میں فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، تذکر کے لیے، ہدایت اخذ کرنے کے لیے، بنیادی نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہایت آسان بنایا ہے. تو ہے کوئی جو اس سے تذکر کرنا چاہے؟ اس تذکر میں قرآن کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ انسان عربی زبان سے اتنا واقف ہو کہ اس کا ایک براہ راست مفہوم سمجھتا چلا جائے. اور دوسری شرط لازم ہے نیت کی درستی، طلب ہدایت پیش نظر ہو، اپنے علم کی دھونس جمانا جو ہے وہ مقصود نہ ہو، تو قرآن مجید سے تذکر حاصل ہو جائے. تدبر کے اعتبار سے قرآن مجید مشکل ترین کتاب ہے، بلکہ میں نے اس وقت غلط لفظ استعمال کر دیا تھا، دنیا کی مشکل ترین. یہ دنیا کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ تو مشکل ترین کتاب ہے. بھائی مانا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل سے اس کا نزول ہوا ہے، اس علم کا احاطہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. اسی طرح یہ قرآن ایک ایسے سمندر کے مانند ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تہہ ہے. اس میں پوری پوری زندگیاں کھپانے کے باوجود بھی افلا یتدبرون القرآن، تدبر لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ دو اصطلاحات خود قرآن کی ہیں. میرا جو کتاب کا ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس میں میں نے ان پر تفصیل سے بحث کی. نمبر چھ، دو اعتبارات سے قرآن مجید پر غور کرنے والے کا ایٹیچیوڈ ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہوگا. احکام کے حوالے سے ایک طالب علم کا رخ پیچھے کی طرف ہونا چاہیے، اسلاف نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجیے. دین کا عملی پہلو، حلال اور حرام، جائز و ناجائز، یہ چیزیں آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو نئے زمانے کی وہ جو بھی ریسرچ ہو اس کے حوالے سے اور نئے زمانے کے سائنسی جو حقائق ہیں ان کے حوالے سے بات کریں. دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام، تو پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ میں مصطفیٰ برسا کی اشراء کے دین ہم اوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا. لیکن حکمت، سائنس، اس کے حوالے سے آگے بڑھیے، آگے سے آگے بڑھیے. وہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو فنومینا قرآن مجید میں سائنٹیفک مذکور ہیں، ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ ہمارے اگر اسلاف کو سمجھ میں نہیں آ سکی تو بات سمجھ میں آتی ہے. ابھی اس علم کی سطح ہی اتنی کمزور تھی، اتنی نیچی تھی کہ ان کی اس کا ادراک ممکن نہیں تھا. اس میں آگے بڑھیے تو اس میں بالکل متضاد ہو گیا کہ ایک میں زمانے کا ساتھ دینے کی بجائے زمانے سے بھی آگے چلو، اور ایک میں پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان کے قدموں تک اپنے آپ کو پہنچا دیا. آخری شیف ہے میں قرآن کے ضمن میں، لیکن یہ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کے مصداق ہے. یہ بات بہت صراحت کے ساتھ مولانا مودودی نے لکھی ہے تفہیم القرآن کے مقدمے میں، اور بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے. اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی محقق اور ریسرچ اسکالر اپنی لائبریری میں بیٹھ کر اور ریفرنس بکس سامنے رکھ کر ادھر سے ادھر اور سمجھ لے. اس کے سمجھنے کا کی شرط لازم یہ ہے کہ جو یہ راستہ دکھاتا ہے اس پر چلنا شروع کرے. ایک ایک قدم کے بعد قرآنی حقائق مزید منکشف ہوں گے، اور مزید منکشف ہوں گے، اور مزید منکشف ہوں گے. جب تک قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر آدمی چلے گا نہیں، قرآن کی اصل حقیقت اس پر کبھی منکشف نہیں ہوگی. چاہے تفسیر لکھ دے، وہ تو لفظوں کی بحث ہے، صرف اور نحو ہے، یا روایات ہیں وہ جمع کر دیجیے، لیکن یہ کہ قرآن مجید کا صحیح فہم عمل کے بغیر ممکن ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا زادت ہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے عمل کے ذریعے سے، ایمان بڑھتا ہے. میں اس میں ایک شے کا اضافہ کر رہا ہوں. میرے نزدیک قرآن مجید مینول آف ریولیوشن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا دنیا میں، اور ایک انقلابی جد و جہد کی ہے، دعوت، دعوت کے قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، ان میں سم و طاعت کی عادت پیدا کرنا، پھر ان میں تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، پھر ان کا تزکیہ کرنا، ان کی تربیت، پھر جب وہ تیار ہو جائیں تو باطل سے ٹکر، اور اس میں پھر جہاد اور قتال کے مراحل، تاں کہ انقلاب آ گیا، اور یہ کہ جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس جد و جہد کے ہر مرحلے پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جو اس مرحلے کے جو مسائل ہیں، جو اس مرحلے کے پرابلمز ہیں، جو اس مرحلے کی مشکلات ہیں، ان سے بحث کر رہا ہے. اب اگر کوئی فرد یا کوئی گروہ اس پروسیس میں وہ داخل ہی نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا اصل محل کیا ہے، مقام کیا ہے، کیوں کہی جا رہی ہے، وہ تو جب اسی قسم کی انقلابی جد و جہد میں کوئی خود مبتلا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا یہ تھی وہ مشکل، یا یہ تھا وہ مسئلہ، یا یہ تھا وہ مرحلہ جو اس وقت کی جو جد و جہد تھی محمد الرسول اللہ والذین معہو کی، کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی. اس طریقے سے مینوئل آف ریولیوشن میں کہا کرتا ہوں، کیونکہ ہماری جو طب کی تعلیم ہوتی ہے ان میں مینوئل آف ڈسیکشن سب سے پہلے جو ہے اناٹومی پڑھائی جاتی ہے اور ڈیڈ باڈی کی ڈسیکشن ہوتی ہے، تو مینوئل آف ڈسیکشن جو ہے وہ پہلی کتاب ہوتی ہے جو ہمیں ملتی ہے. یہ ہوتا ہے بتایا جاتا ہے یہاں ذرا شکاف دو اور یہ کھال کو کاٹو، اس کے اندر تمہیں یہ نظر آئے گا، یہ فیشیا ہے، پھر اسے اس کے اندر ایک اور شکاف دو یہ نظر آئے گا. بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید کی انگلی پکڑ کر اگر آپ چلیں گے تو پھر درجہ بدرجہ قرآن آپ پر منکشف ہوتا چلا جائے گا. اور اگر آپ نے اسے صرف ایک اکیڈمک ایکسرسائز بنا لیا، ایک علمی بات ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، تو قرآن مجید کا جو اصل لب لباب ہے، جو اصل اس کا جوہر ہے، وہ کبھی منتشر نہیں ہوگا. اب آئیے ایک اہم موضوع، اعجاز قرآن کے وجوہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی حقانیت پر بنیادی طور پر دو قسم کی دلیلیں ہیں. ایک دلیل خارجی ہے، خارجی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کا کارنامہ، الصادق الامین، قد لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے مابین ایک عمر گزار چکا ہوں، تم نے مجھے دیکھا، میرا کردار دیکھا، تم نے خود مجھے الصادق اور الامین کا جو ہے خطاب دیا، تو خود حضور کی شخصیت دلیل ہے قرآن مجید کی حقانیت پر. اس اعتبار سے ایک مضمون بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، گتھے ہوئے ہیں، ایک وحدت بن گئے ہیں، ایک آرگینک ہول بن گئے ہیں، کہ ایک دوسرے کے لیے شاہد بھی ہے اور ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری بھی ہے، جس کے لیے میں دو مقامات سے استشهاد کروں گا. سورہ بینہ میں فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ، اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے، مشرکین میں سے جو لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، وہ علیحدہ نہیں کیے جا سکتے تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتے. اب بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. بینہ دو چیزوں سے مل کر بنی، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، رسول اور قرآن مل کر بینہ ہے. رسول کی شخصیت بین ہے اور یہ قرآن مجید کے لیے دلیل ہے. دوسری طرف قرآن مجید محمد کی رسالت کا ثبوت ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، والقرآن الحکیم قسم ہے اس قرآن حکیم کی یعنی یہ قرآن حکیم گواہ ہے، شاہد عادل ہے کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں. محمد کی شخصیت حقانیت قرآن پر دلیل، قرآن محمد کی رسالت پر دلیل، ایک دوسرے کے شاہد. دوسرا مقام سورۃ طلاق کا ہے، قد انزل الیکم ذکرا، دیکھو لوگو اللہ نے تمہارے لیے یاد دہانی ذکر نازل کر دیا ہے. وہ یاد دہانی کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ کا ایک رسول جو تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اللہ کی آیات مبینات. یہ دونوں چیزیں مل کر بینہ بنا، دونوں چیزیں مل کر ذکرا بنا. اس حوالے سے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ یوں سمجھئے کہ اس طریقے سے گتھی ہوئی ہیں، دونوں حقیقتیں اس طرح جمع ہیں کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں کی جا سکتی. اگلی بات یہ سمجھئے کہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ کا اصل معجزہ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کروں گا، واحد معجزہ ہے. آپ شاید حیران ہو کہ اور بھی تو معجزات بیان ہوتے ہیں حضور کے، لیکن میری بات سمجھئے، غور کیجئے. ان واقعات سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھئے. معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ عاجز کر دینے والی شے. اس معجزے میں دو چیزیں ہونی لازم ہیں، دعویٰ اور تحدی، چیلنج. جبکہ کوئی خرق عادت کوئی شے پیدا ہو جائے، خرق عادت اسے کہتے ہیں کہ فزیکل لا ایک ہے، پانی واٹر کیپس اٹس سرفیس، حضرت موسیٰ کا عصا اس پر لگا اور سمندر پھٹ گیا، خرق عادت ہے. یعنی جو عادی قانون ہے، عام طور پر جو قوانین طبعیہ ہیں، ان کا پھٹ جانا، ختم ہو جانا، ٹوٹ جانا، اور کسی حقیقت کا اس میں سے ظاہر ہو جانا جو ان فزیکل لاز کے خلاف. آگ کے بارے میں قانون کیا ہے؟ وہ جلاتی ہے، لیکن یہ کہ یہ معجزہ ہے، یہ خرق عادت ہے کہ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے، اس نے نہیں جلائے. یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم. تو خرق عادت کو اب دو قسموں میں آپ سمجھیے. ایک خرق عادت وہ ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے، اپنی صداقت، اپنی رسالت کی حقانیت اور صداقت کے ثبوت کے طور پر، اور اس میں چیلنج کیا جائے کہ آؤ مقابلہ کر لو. وہ اس رسول کا اصل معجزہ ہوتا ہے. ایک خرق عادت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے، غیر انبیاء کے لیے بھی کرامات جنہیں ہم کہتے ہیں ہو جاتی ہے. بہت سے صحابہ سے وہ کرامات ثابت ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا میدان جنگ دکھا دیا گیا، یا ساریت الجبل کے الفاظ آپ نے فرمائے. ابھی تو ٹیلی ویژن کہیں نہیں تھا، ابھی یہ سارے وسائل و ذرائع موجود نہیں تھے. یہ خرق عادت ہے. غیر نبی کے لیے اسے ہم کہیں گے کہ یہ کرامات ہیں. نبی کے لیے لفظ معجزہ اختیار کر لیا جاتا ہے، لیکن معجزہ اس کو نہیں کہنا چاہیے. اصل میں یہ بھی نبی کے لیے کرامات کے درجے کی شے ہے جو اس سے بلند ہے. معجزہ وہ ہے جسے کوئی نبی دلیل کے طور پر پیش کرے اور اس پر چیلنج کرے کہ آؤ اور مقابلہ کرو. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیے گئے، اور اس میں سے جو سانپ بن جانا تھا لاٹھی کا، وہ معجزہ، اس پر چیلنج بھی آیا اور ساحروں سے مقابلہ بھی کیا اور ساحر شکست کھا گئے، عاجز آ گئے. القی السحرۃ ساجدین، وہ سارے جادوگر جو ہیں فوری طور پر بے اختیار سجدے میں گر گئے. آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. یہ معجزہ ہے. اس معنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف قرآن ہے. قرآن مجید میں آپ سورہ انعام میں بھی دیکھیں گے بہت ہی شدت کے ساتھ، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ معجزے طلب کیے گئے. آپ اس مکے کی سرزمین میں ابھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چشمہ نکال دیجئے، ہم مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر دکھائیے، پھر وہاں سے کتاب لے کر اتریے، پھر ہم سمجھ لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کے لیے چشم زدن میں کوئی محل سونے کا چاندی کا تیار ہو جائے، مان لیں گے آپ کو اللہ کے رسول ہیں. آپ اس بے آب و گیا وادی میں فوراً ایک باغ جو ہے اپنے لیے بنا کے دکھا دیں، مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ایسے تمام مطالبات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کورا جواب ملا، اللہ اس قسم کی کوئی شے نہیں دکھائے گا. بلکہ سورہ انعام جب ہم پڑھیں گے وہاں تو بہت ہی واقعہ یہ ہے کہ اس کو پڑھ کر رقت طاری ہوتی ہے کہ ایک موقع پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ کوئی ایسی شے کو دکھا ہی دی جائے تاکہ چپ تو ہو جائے، نہ بھی مانیں گے چپ تو ہوں گے، ورنہ تو عوام کے سامنے ان کی دلیل مجھ پر قائم ہو رہی ہے کہ بھائی یہ رسالت کے مدعی ہے. ہم کہتے ہیں موجہ دکھاؤ، موجہ نہیں دکھا دی تو پوزیشن میری جو ہے کمزور ہو رہی ہے. وہاں جس انداز میں اللہ نے کہا ہے ہرگز نہیں، اے نبی اگر آپ کے اختیار میں ہے تو کہیں آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے یا زمین میں سرنگ لگا کے کوئی معجزہ لا سکتے ہو تو لے آئیے، ہم نے دکھا دی. دقت ساری ہوتی ہے. تو حضور کا معجزہ اس معنی میں صرف ایک ہے اور وہ قرآن ہے. اچھا اس کے لیے کیسے کیسے چیلنج کیے گئے، ہم یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. سورۃ الطور. کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کلام خود محبت نے موضوع کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اگر ایسی بات ہے تو وہ بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں. تحدی اس چیلنج کو کوئی قبول نہیں کر سکا. کم سے کم اس شرافت کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت عرب قوم میں یہ شرافت تھی کہ کسی نے اٹیمپٹ بھی نہیں کی، ورنہ کوئی شخص الٹی سیدھی عبارت لکھ کر لے آتا اور کھڑا ہو کر کہہ دیتا کہ ٹھیک میں کہتا ہوں یہ ہے، یہ قرآن کی طرح کا کلام ہے. نہیں، کسی نے نہیں کیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس تحدی کا کوئی کسی نے قبول نہیں کیا. اسی طرح فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضھم لبعض ظہیرا. چیلنج ہے، اے نبی کہہ دیجئے اگر تمام انسان تمام جن مل کر بھی چاہے کہ ایسی کوئی کتاب وہ مرتب کر لے، نہیں کر سکیں گے چاہے وہ سب کے سب ایک دوسرے کی مدد کرے، ہے کہ نہیں چیلنج. اسی طریقے سے سورہ ہود میں فرمایا، اب اس کو کہتے ہیں برسبیل تنزل، پوری کتاب نہیں لا سکتے قرآن جیسی، چلو تو 10 سورتیں لے آؤ. قل فاتو بعشر سور مثلہ مطبوعات. اے کہیے نبی، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے، اس جیسی کوئی 10 سورتیں لے آؤ. 114 نہ صحیح، 10 نہیں. یہ بھی نہیں ہوا تو برسبیل تنزل اور سورہ یونس میں فرمایا قل فاتو بسورۃ من مثلی، ایک سورت ہی لے آؤ. اور اسی کو سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں دہرایا گیا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لیکن نوٹ کر لیجئے کہ کسی نے یہ جرت نہیں کی، نہ قرآن کے اس دعوے کو چیلنج کیا، نہ کسی نے مقابلے کی کوشش کی، نہ کوئی اپنی کوئی تصنیف و تعریف یا اپنا کوئی کمپوزیشن لا کر اور یہ دعویٰ کر کے کھڑا ہوا کہ جمع کر لیجئے، منصف بلا لیجئے، کوئی کمیشن بٹھا لیجئے، میرا یہ کلام بھی بالکل ہم وزن ہے اس کلام کی. نہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وجوہ اعجاز قرآن مجید کے کیا کیا ہے. معجزہ تو یہ ہے، حضور کا اصل معجزہ یہ ہے، لیکن معجزہ کس کس پہلو سے ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر پوری پوری تصانیف لکھی گئی ہیں. وجوہ الاعجاز، وجوہ اعجاز القرآن، قرآن کے معجزہ ہونے کے کون کون سے پہلو ہیں. اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایسا ناممکن ہے، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا اس کے اور پہلو واضح ہوتے جائیں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. لیکن یہ کہ کس کس پہلو سے یہ معجزہ ہے، چند موٹی موٹی باتیں ضرور سمجھ لیجئے. لغت، ادب، فصاحت، بلاغت، عذوبت، مٹھاس، اس کے اعتبار سے قرآن معجزہ ہے. لیکن اس اعتبار سے قرآن معجزہ ہے یا تو تھا اپنے زمانے کے عربوں کے لیے، غیر عرب کے لیے تو نہیں تھا. غیر عرب جو ہے قرآن مجید کی جو بھی فصاحت و بلاغت ہے، اس کا جو لٹریری بیوٹی ہے، اس کو تو وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتا تھا. یہ حصہ جو ہے یا تو عربوں کے لیے تھا اس وقت دائمی یا آج بھی عرب کچھ نہ کچھ بہرحال عربی ان کی زبان ہے وہ پڑھتے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا چاہے عیسائی ہو اور چاہے یہودی ہو وہ بھی اپنے ہاں لٹریچر کی عربی لٹریچر کی ہائیسٹ کتاب کی حیثیت سے قرآن مجید پڑھانے پر مجبور ہے ایک پہلو اس کا یہ ہے اور اسی کے حوالے سے نوٹ کیجئے حضرت نبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سبع معلقہ کے شعرا میں سے تھے آخری عربوں میں چونکہ اس کا بڑا چرچا تھا شاعری کا تو ان کا جو سالانہ جشن ایک ہوتا تھا اس میں وہ بڑے بڑے شعرا سب جمع ہوتے تھے اپنے اپنے قصیدے پڑھتے تھے اور جس کا قصیدہ سمجھا جاتا تھا کہ سب سے اعلیٰ ہے سب سے بلند ہے سب سے عمدہ ہے اب اسے اس سال کے لیے وہ گویا کہ ملک الشعراء اس کو مانا جاتا تھا کہ یہ شاعروں کا بادشاہ ہے اور تمام شاعر اسے سجدہ کرتے تھے بالفعل اور اس کے قصیدے کو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹانگ دیا جاتا تھا معلق معلق کر دیا جاتا تھا ایسے سات قصیدے ہیں جن کے مجموعے کا نام ہے سبع معلقہ اس سبع معلقہ جو ہے سات جو سلسلے ہیں ان میں آخری حضرت لبید کا ہے وہ ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا اس پر حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ لبید اب آپ شعر نہیں کہتے ان کا جواب تھا ابعد القرآن کیا قرآن کے بعد بھی کسی کے لیے کوئی موقع ہے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرے فصاحت اور بلاغت کی تو معراج قرآن مجید ہے وہ آ چکی ہے تو جہاں تک اہل عرب کے لیے اس کا معجزہ ہونا خاص طور پر اس دور میں اور اب بھی کسی درجے میں اس میں تو اہمیت ہے اس کی ادبیت اس کی فصاحت اس کی بلاغت اس کی عظمت دائمی اور ابدی یہ کس اعتبار سے معجزہ ہے اہل حاضر میں اور غیر عرب لوگوں کے لیے نمبر ایک سائنسی حقائق کا انکشاف جس طریقے سے کہ یہ سائنسی حقائق منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں ابدی طور پر میں ڈاکٹر مورس مکائی کا حوالہ دے چکا ہوں اور پروفیسر ڈاکٹر کیتھل مور کا حوالہ دے چکا ہوں ان کو ذہن میں رکھیے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق نمبر دو حضور کا وہ کارنامہ کہ آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کر کے دکھایا اور وہ نظام قائم کر کے دکھایا کہ جس سے بہتر جس سے عادلانہ جس سے زیادہ منصفانہ کوئی نظام دنیا میں نہ آج تک قائم ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی دوسری نظیر پیش کی جا سکتی یہ ہے سب سے بڑا معجزہ اور معجزہ ہوا قرآن سے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا یہ سارا معجزہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا ہے محمد اور قرآن دونوں مل کر بینا بھی ہے تو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب القیمۃ قد انزل الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ المبینات یہ معجزہ جو ہے جس کے حوالے سے دنیا میں بڑی بڑی شخصیات نے شہادت دی ایم این رائے اس صدی کا ایک بہت بڑا انقلابی شخص کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن اس صدی کی ابتدا میں جو شعلہ تھا جو غلغلہ تھا جو ولولہ تھا بولشویک ریولیوشن کا اور جو دنیا کے اندر ایک دھوم مچ گئی تھی اس کو ذہن میں رکھیے اور اس پہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن ایم این رائے 1920 میں اس نے لاہور میں ایک خطبہ دیا تھا ہسٹوریکل رول آف اسلام اس نے کہا تھا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے کہ جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی یہ کتاب بھارت میں چھپتی ہے بامبے کا ایک پبلشر شائع کرتا ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام بائی ایم این رائے پھر آگے چلیے ایچ جی ویلز اگرچہ انتہائی رقیق حملے کرتا ہے حضور کی زندگی کے بعض پہلوؤں پر جیسے رشدی نے کیے ہیں یا جیسے تسلیمہ نسرین ایک بنگالی خاتون نے کیے ہیں اسی طرح کے حملے کیے اس نے بھی اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ دوست نہیں ہے دشمن ہے عربی کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل فضیلت تو اس شے کی ہے جس کی گواہی دشمن دے. دوست تو تعریف کریں گے، قابل تعریف شے کی بھی تعریف کریں گے، بڑھ چڑھ کر کریں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی قابل مذمت شے کی بھی تعریف کر بیٹھے، دوست تو ہوئے. دشمن جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے اسی بات کو مانے گا کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دشمن ہے، رقیق حملے کرتا ہے. لیکن آخر میں جب آتا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں چیپٹر جو ہے حضور پر، اس میں خطبہ حجت الوداع کا وہ حوالہ دیتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى. اور پھر لکھتا ہے کہ اگرچہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واسطے پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، یہاں تک کہ مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی ہمیں بڑے واعظ ملتے ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کر کے دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of them in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam who established for the first time in history a society based on these principles. Isi tarah ki gawahi آج سے تقریباً 20 سال پہلے امریکہ کے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بھی، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، اور نمبر ایک پر محمد کا ذکر کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتا ہے نیچرلی آئی اوو این ایکسپلینیشن، میں عیسائی ہوں اور ابھی تک عیسائی ہے، وہ اس کی موت کی بھی ابھی کوئی خبر نہیں آئی ہے، عیسائی ہے. لیکن یہ کہ اس نے حضور کو نمبر ایک پر رکھا، حضرت عیسیٰ کو نمبر تین پہ لے گیا، تو نیچرلی آئی ہو این ایکسپلینیشن. اور پھر ایکسپلینیشن دی ہے، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. یہ دونوں میدان جو ہیں مذہب اور روحانیت، اور دوسری طرف سیاست اور حکومت اور ریاست، ان دونوں میدانوں میں بیک وقت انتہائی کامیاب انسان صرف ایک ہے، اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا تو آدمی اس میں اونچا ہوتا ہے، روحانیت میں ہے، دین میں ہے، اخلاق میں ہے، تو سیاست و ریاست میں زیرو ہوگا. یا کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، بڑا حکمران ہے، بڑا فاتح ہے، سکندر اعظم ہے، تو وہ اخلاقیات میں اور روحانیات میں زیرو نہیں، مائنس ہوگا. یہ معاملہ کہ دونوں میں، this is because he is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields. لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا، اس میں سے یہ پیسج نکال دیا ہے نئے جو ایڈیٹرز ہیں انہوں نے. اس کے لیے آپ کو کسی پرانے ایڈیشن سے رجوع کرنا پڑے گا، کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اور وہ لائبریریوں میں مل جائے گا. علامہ اقبال نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برویت آرزو، یا نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا حلود اندر تلاش مصطفیٰ. اس دنیا میں تمدن کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، کہیں کوئی خوبی اگر تمہیں نظر آتی ہے، کوئی ربق نور کی، خوبی کی، بھلائی کی، رنگ و بو، جان لو کہ یا تو وہ نور محمدی سے مستعار لی گئی ہے، اور یا ابھی تک انسان ابھی محمد کی تلاش میں ہے، ادھر جا رہا ہے، قافلہ ادھر جا رہا ہے، نو انسانی کا چاروں ناچار ادھر جا رہا ہے. سوشل ایولیوشن کا پروسیس انسان کو افراط و تفریط کے دھکوں کے باوجود تدریجاً لے کر جا رہا ہے بحثیت مجموعی پوری مینکائنڈ کو اسی بات کی طرف کہ جس کی طرف دعوت دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برویت آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا حلود اندر تلاش مصطفیٰ است. اسی اعتبار سے میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں، اس پہلو سے واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس دور میں اعجاز قرآن کی سب سے بڑی نمائندہ شخصیت، اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر علامہ اقبال کی ذات ہے. بیسویں صدی کا مفکر، فلسفی، مشرق و مغرب کے فلسفے پڑھ چکا، قدیم اور جدید فلسفہ سب کا مطالعہ کیا، اور اس کے بعد اس کو قرآن کی حقانیت پر جو یقین نظر آیا ہے، قرآن کی عظمت جس طرح اس پر منکشف ہوئی ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کم سے کم اپنی محدود معلومات کی حد تک عظمت قرآن کا وہ انکشاف کسی دوسرے شخص پر نظر نہیں آتا. انہوں نے جس جس طریقے سے مرثیے کہے کہ مسلمان قوم نے کس طرح قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، واعظ ہے تو قرآن سے نہیں کہیں اور سے، تربیت اور تزکیہ نفس ہے تو اس کا تعلق قرآن سے نہیں، وہ بھی کچھ اور مستعار چیزیں ادھر سے ادھر سے لے لی ہیں، فلسفے ہیں تو کہیں اور سے لے لیے ہیں، قرآن سے حکمت جو ہے وہ اخذ نہیں کی گئی ہے. کیسے کیسے انہوں نے عظمت قرآن کا جو انکشاف ان پر ہوا اس کی تعبیر کی ہے، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم، حرف اورا رہے نئے، تبدیل نئے، آیا شرمندہ تعویل نئے، فاش گویا ماں سے درد مزمر است، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، تو بجان در رفت جا دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود. میں اس میں خاص طور پر دو اشعار آپ کو اس کو سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے حضور سے مناجات کرتے ہوئے دو اشعار کہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہیں کتنا یقین تھا کہ میرے سارے فکر کا منبع قرآن حکیم ہے. کہتے ہیں در دلم آئی نئے بے جوہر است، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا دل اس آئینے کے مانند ہے جس میں چمک نہیں ہے، ور بحرفم غیر قرآن مزمر است، اور اگر میرے پیغام میں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے، قرآن کے سوا کوئی چیز اس میں چھپی ہوئی ہے، مزمر ہے، پردہ ناموس فکرم چاک کر، تو میرے فکر کی ناموس کے دھجیاں بکھیر دی گئے، پردہ ناموس فکرم چاک کن، ای خیاباں راز خارم پاک کن، اس شاہراہ کو اس کانٹے سے پاک کر دیجئے، کانٹا میرا میں کانٹے کے مانند ہوں، پھر اٹھا کر پھینک دیجئے، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پاک کن مرا، قیامت کے دن مجھے ذلیل و خار کیجئے گا اور اپنے قدموں اپنے پائے مبارک کا بوسہ لینے سے محروم کر دیجئے. یہ اتنی بڑی بد دعا جو اقبال اپنے آپ کو دے رہا ہے، تو کس قدر یقین اسے حاصل ہے کہ اس نے قرآن کی ترجمانی کی. اب آئیے، بہت چھوٹے چھوٹے دو اور مضمون ہیں. قرآن حبل اللہ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ حبل رسی کو کہتے ہیں، اللہ کی رسی، حبل من مسد، سورہ لہب میں یہ لفظ آیا ہے. امام راغب نے اس کی تعبیر کی ہے، استعیرا للوصل ولکل ما یتوصل به الى شیء، یا تو تعلق کو حبل سے استعارہ دیا جاتا ہے، استعارے کے طور پر حبل کا لفظ کسی تعلق کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کسی شے تک پہنچنے کا ذریعہ وہ حبل ہے. اب یہ ہمیں لفظ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، ہو حبل اللہ المتین، ترمذی میں یہ الفاظ موجود ہیں، حضرت علی سے منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تو حبل اللہ کون سی ہے؟ پھر یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ہے، یہ روایت موجود ہے نظیم میں، ہو حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے. اللہ سے، اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اللہ سے جوڑنے والی ہے، تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، وصول الشے، کسی تو پہنچانے والی شے، اس کا سہل ترین اللہ کے تقرب کا سہل ترین ذریعہ مؤثر ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے. چنانچہ ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول موجود ہے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان سے زمین کی طرف. یہ ترمذی میں تو اصل میں اثر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، لیکن یہ کہ زید ابن ارقم سے یہ الفاظ جو ہیں مرفوعاً کہ یہ حضور کے الفاظ ہیں یہ بھی منقول ہے. یہ حضور نے فرمایا کہ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. اور ایک بڑی پیاری روایت ہے تبرانی کی موجم کبیر میں، ایک مرتبہ حضور اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، مسجد نبوی کے ایک گوشے میں دیکھا کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مذاکرہ ہے قرآن. آپ کے چہرے پر بڑے بشاشت کے آثار لائے ہوئے، خوشی کے آثار. آپ چل کر تشریف لائے، پہلے ایک سوال کیا، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وہذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس کے گواہ نہیں ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن خاص اللہ کے پاس سے آیا ہے. اب آپ نے فرمایا فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، اس لیے کہ یہ قرآن وہ شے ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو وصول الى اللہ کا مؤثر ترین طریقہ، تقرب الى اللہ کا مؤثر ترین طریقہ، سہل ترین طریقہ، شور شوق طریقہ وہ قرآن مجید ہے. اس اعتبار سے بھی کہ ہے یہ اللہ کی صفت، یہ ہم بحث کر چکے ہیں پہلے، اللہ کا کلام ہے، کلام صفت ہوتی ہے اور صفت لا عین ولا غیر، یہ قرآن اللہ کا غیر نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ کہ ہر صفت جو ہے وہ تو در حقیقت نہ عین ہے نہ غیر ہے. دوسری طرف یہی قرآن جو ہے حبل اللہ اس معنی میں بنتا ہے کہ مسلمانوں کو باہم جوڑنے والی شے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو سب کے سب جمع ہو کر، یہ تمہیں تفرقے سے بچانے والی شے ہے. اس کی وجہ کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ انسانوں جو ہے ان کے اندر اتحاد پیدا ہوگا اتحاد فکری کے نتیجے میں، فکر ایک ہو، نظریات ایک ہوں، ویلیوز ایک ہوں، مقاصد ایک ہوں، تبھی تو انسان متحد ہوں گے. یہ بھیڑوں کا گلہ تو نہیں ہے کہ چرواہے کی ایک لاٹھی کافی ہے ان کو جمع رکھنے کے لیے، وہ بھیڑوں کا گلہ ہے. انسانوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی ایسی شے جو تمہیں ایک فکر سے، ایک نظریے سے، ایک مقصد سے، ایک نصب العین سے متصف کر دے، وہ تمہیں جوڑ دے گی. اور قرآن وہ شے ہے جو ایک فکر دیتا ہے، ایک خیال دیتا ہے، ایک نظریہ دیتا ہے، ایک عقیدہ دیتا ہے، ایک مقصد دیتا ہے، ایک نصب العین دیتا ہے، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ایک آئیڈیل دیتا ہے محمد الرسول اللہ کی شکل میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب قرآن وہ چیز ہے کہ جو تمہیں آپس میں جوڑتی چلی جائے گی، تمہارے درمیان اتحاد پیدا ہو جائے گی. آخری چیز، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، یہ صرف اشارہ کروں گا اس لیے کہ اس پر میرا کتابچہ موجود ہے اور اس کتابچے کو اللہ تعالیٰ نے بہت قبول عام عطا فرمایا. اس کا انگریزی ترجمہ کیا ایک صاحب نے، از خود کیا، خود ہی ٹائپ کیا، خود ہی چھپوایا. عربی ترجمہ ایک صاحب نے کیا، خود کیا. فارسی ترجمہ ایک صاحب نے کیا، خود کیا، بغیر کسی معاوضے کے. ملیشیا میں وہ چھپ چکا ہے، لاکھوں کی تعداد میں عام ہو چکا ہے. پھر میں نے ایک موقع پر 1970 میں رمضان مبارک کے دوران آخری عشرے میں مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے مدینہ منورہ، اور میں نے بھی وہ پورا رمضان مبارک اس سال وہیں کیا تھا. میں نے ان کو دیا تھا کہ آپ دیکھیے اس میں کوئی غلطی ہو تو مجھے بتا دیجئے، میں اسے بڑے پیمانے پر شائع کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے حالت اعتکاف میں مسجد نبوی میں پڑھا ہے، صرف ایک جگہ ایک جملے میں انہوں نے اصلاح تجویز کی، وہ میں نے کر دی. اس اعتبار سے اب یہ کتابچہ جو ہے مصدقہ ہے مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات مجھ سے کہلوا دی تھی تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے، ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق حسب استعداد و توفیق عائد ہوتے ہیں. پہلے یہ کہ اس پر ایمان ہو جیسا کہ ایمان کا حق ہے، صرف زبانی ایمان نہیں، دل سے یقین کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر عظمت اس کی پیدا ہوگی. ایمان و تعظیم یہ پہلا حق ہے. تلاوت و ترتیل، اس کو پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. پھر سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. تذکر و تدبر، پھر عمل کرے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی. انفرادی طور پر جو آپ کی زندگی کے معاملات ہیں وہ آپ قرآن کے مطابق طے کریں، قومی سطح پر حکومت اور ریاست اور قانون اور سیاست، اس کے سارے تقاضے قرآن کے مطابق پورے ہوں. اور آخری یہ کہ اس قرآن کو پہنچائیں اور عام کریں، جس کے لیے حضور نے اس حد تک اس میں عمومیت کر دی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ، میرا کوئی امتی اس سعادت سے بالکل محروم نہ رہ جائے. اول تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. اس لیے کہ سمجھنے اور سمجھانے، سیکھنے اور سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے کا بھی کوئی ایک لیول تو نہیں ہے. ایک عام لوگوں کی سطح ہے، ایک ان سے اوپر کی سطح ہے، ایک انٹلیکچوئلس کی سطح ہے، ایک جینیس لوگوں کی سطح ہے. ان تمام سطحوں پر قرآن کو سمجھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے خود بھی تو اوپر اٹھنا پڑے گا، خود اسے سیکھنا پڑے گا، خود اس کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی. اور یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے، یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ کوئی صرف پیسٹ ٹائم نہیں ہے، یہ کوئی ہابی نہیں ہے. ہما وقت ہما تن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب آخری بات بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید وحی باللفظ ہے، صرف وحی بالمعنی نہیں ہے. یہ بحث اصل میں کیونکہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، خاص طور پر جو مشن اسکولوں وغیرہ میں پڑھے ہو، اور عیسائیت اور اس کے عقائد اور اس کے فلسفے کی کوئی تھوڑی بہت ان کو کوئی چھوٹ لگ گئی ہو. عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، کہ وحی بالمعنی ہوتی ہے. یعنی وحی کا ایک مفہوم ہے جو نبی پر اتار دیا جاتا ہے، پھر نبی اپنے الفاظ میں اسے ادا کرتا ہے. لفظ اللہ کے نہیں ہوتے، لفظ نبی کے ہوتے ہیں، مفہوم اللہ کا ہوتا ہے. ان کے لیے مجبوری یہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ عقیدہ اپنانا پڑا، کہ کوئی ایک انجیل ہے ہی نہیں. 104 انجیلوں میں سے وہ انہوں نے 4 سلیکٹ کی تھی، کینونیکل گاسپل، باقی جو ہے وہ اب وہ ان کو مستند نہیں مانتے، اپوکریفل کہتے. اور میں نے ایک مرتبہ ایک پادری صاحب سے، مسٹر وائٹ ہوتے تھے منٹگومری میں، میں نے ان سے پوچھا وچ ون آف دس بائبل، یہ متی اور یہ لیوک اور مارکس اور جان، ان میں سے کون سی بائبل کون سی ہے؟ تو اس نے جواب دیا نمبر دم از بائبل، بائبل از ان دم، ان میں سے کوئی ایک بھی مشخص طور پر، معین طور پر بائبل نہیں ہے، بائبل ان میں ہے بحیثیت مجموعی. لہذا ان کے لیے یہ عقیدہ جو ہے وہ لازم سا ہو گیا. ہمارے ہاں بھی بعض فلاسفہ نے اس قسم کی باتیں کی ہے کہ جن سے یہ دھوکہ لگتا ہے، لیکن میں خاص طور پہ چونکہ علامہ اقبال کا تذکرہ میں نے آج کیا ہے، اسی حوالے سے میں ان کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایف سی کالج لاہور کے پرنسپل تھے ڈاکٹر یوئنگ، ایک دعوت تھی، اس میں علامہ بھی تھے، وہ بھی تھے. تو ڈاکٹر یونگ نے کہا، وہ بڑا فلسفی تھا، کہ ڈاکٹر اقبال ہم نے سنا ہے کہ آپ بھی وحید اللفظ کے قائل ہیں، آپ جیسا پڑھا لکھا شخص، عالم دانا. علامہ اقبال نے فرمایا جی ہاں، اور مجھے تو اس کا ذاتی تجربہ ہے، مجھ پر تو جو شعر نازل ہوتے ہیں وہ الفاظ میں ڈھلے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. تو اگرچہ اس سوال، اس جواب کو ہم کہیں گے کہ یہ العجبۃ المسکتہ، مشکل چپ کر دینے والا جواب تھا کہ جو علامہ اقبال نے دیا، لیکن ذہن میں رکھیے یہ کہ جو وحی باللفظ ہے وہ ختم ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وحی رسالت وحی باللفظ ہے، وہ ختم ہو چکی. البتہ الہام، کشف، رویا، القاء، یہ وحی بالمعنی ہے، یہ کوئی ایک شے ہے جو دل میں ڈال دی جاتی ہے. اس کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں. اور یہ جان لیجئے، قرآن مجید کی حقانیت کا جو اصل ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے اپنے باطن کے اندر محسوس کریں. یہ جو باطنی تجربہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ انسان اپنے باطن میں محسوس کرے کہ ہاں یہ بات ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایسا ہے، بڑا پیارا قول ہے، قرآن کے کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم مصحف سے نہیں پڑھ رہے، لوح قلب سے پڑھ رہے ہیں، ہمارے دل پر لکھا ہوا قرآن موجود ہے. یعنی ہماری فطرت، ہمارے اندر کی کوئی حقیقت ہے جو سرٹیفائی کر رہی ہے، توثیق کر رہی ہے، اٹیسٹ کر رہی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری روح اور اس قرآن کا منبع وہ ایک ہی ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے. یہ کلام اللہ ہے اور ہماری روح امر اللہ. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بس میں اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.